chanson qui tu bats. Comment te dire ce que je ressens? Comment faire pour faire autrement que ça? Radio Trama pour qu'importe le bruit et qu'importe la pluie. Et j'avance dans la nuit. Oui, j'avance dans la nuit. Si avance, que jamais ta mère aussi. Comment faire pour que je t'oublie? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Car je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Voilà, voilà. La mitriada, si hasta a radio drama. La mitriada, si hasta a radio drama. La mitriada. La mitriada. La mitriada. La siesta, la siesta, la siesta mitriada. Si hasta. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, je le banc sous le mouille. Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et de radio, jamais. Benvinguts a la migdiada, si està a Radio Trama, programa número 27. Seguim amb els especials confiats. Confinem. I la tercera part ja de francofonia. Seguim amb francofonia perquè fins que no arribem a l'ordre que menys de plaques de carrer, no acabarem amb francofonia. En fi, tenim moltes coses avui. Jo ja has vist que tinc aquesta pesca que he fet una falca publicitària amb aquest dia que està treballant el programa. M'he sortit al xat definitivament de la migdiada. Per què? Perquè estic molt descontent dels nostres oients. Com actuen quan els receptors de xat? Com a oients no sé com actuen a casa seva, però com a receptors de tot el màrqueting que estic fent, que és brutal el treball que fes que estic fent, és una feina que no es pot pagar amb tot l'or del món. Ningú la... I a més l'únic que és que se'n vagi jo sempre algun qualsevol comentari, i que sigui A, E, I, U, i ningú fa res. En fi, que m'he corregat el secretari meu. Però bé, ja he creat un logo, la migdiada sí està a Radio Trama, i aquest lloc de migdiada... Allò està allà. I llavors, i això està que ja queda, m'entens? Però i aquesta cunya per què és? Parlar-la fins a mi, la botella, si la volem fer, si no la fins a mi, ja és una cunya que... Ah, és una cunya que hem presentat no, ara? És, la, és una de les cunyes que jo aniré fent de tant en tant, cada setmana presentaré una cunya. Aviam, torna-la a posar, torna-la a posar. És que s'enganxa moltíssim, és en francès, és s'enganxa és que la, la pescaré i la tirarem, veure, que se senti bé. És que el món la tinc a la sexta. Jo ja ho tinc. Ah, perfecte, busca-la. La migdiada. És meravellosa la cançó, com es diu? Geme... Geme dis cretua o si. I ells es diuen Boulevard des... És meravellosa, la trec, ja l'has trobat? Sí, ja l'he trobat, el que passa que l'Spotty em va una mica lent ara mateix. Però bueno, la posarem. Perfecte, doncs ja la tens, ja la podes ficar quan vulguis. Sí, ja la pots treure. Jo la posaria directament perquè estan aquests moments tan tèrbols, jo per això no escolto la informació. Ens hem d'animar, és una cançó animada. Sí, totalment d'acord. I és la meva opció de cançó de la setmana. I per tant, bueno, això que deia, no estic sabent això que passa, que a veure, entenc que jo vic sol, i no només amb els... A veure, no és una cosa dirigida només als oients de la migdiada i participadors del xat de la migdiada, no és només a ells. És també als meus amics, perquè la propaganda la faig als dos xats, vale, jo? I els meus amics sí que han respondut, per exemple, la Natàlia, o sigui, li dic el programa totalment a la Natàlia, perquè ella ha participat absolutament, sí. La Irene també ha participat, l'Aina m'envia també àudios de so, vull dir, hi ha molta gent que participa, però d'altres que no participen de res. Amb aquest estic enfadat, però ells ja saben que són, perquè no dic ni notis de la Gàbia. Em refereixo, tothom sap que viu sol, i jo la majoria de gent que conec, quasi tots, viuen amb algú. Inclús el Cyril, que hauria d'estar sol, està amb la mot perquè estem en èpoques de vacances. La gent està amb els amics i tal. El cas que a mi ningú, et pots creure que a mi ningú m'ha escrit pràcticament cap, no, ningú m'ha escrit cap privat per saber com estic? Per tant, ni que ara em dic la privacitat, que com que m'entrego tant, ni que la gent no em pregunta com estic. Jo estic sol a casa, tancat. Porto des de dimarts que no he vist a ningú, jo, des de l'altre problema. Per tant, ja està, la gent. I a la gent ja ho dic, no penso enviar més whatsapps privats. Això vaig dir-ho abans, una promesa que vaig fer en el xat, que t'ho diràs. No envio whatsapps privats, només respon a trucades de telèfon. Home, però els whatsapps privats sí. No, a tu i a mi germana i al Penny. Ningú més. No respon a whatsapps privats. Aquesta és trucada a algú? Sí! Hola? Hola? Fidelpèdia? Sí, jo mateix. Què tal? Pues mira, aquí, fins als collons del confinament. Però confies? Tens esperança en el futur? Bueno, no ho sé. D'aquesta manera no ho sé pas, no ho veig clar, no, estic molt escèptic, la veritat. Escolta aquesta poesia d'un poeta contemporani de Sabella, a veure si et suggereix alguna cosa. Silenci. Preguntes sense resposta suspeses a l'aire que es tornen a espera. Em quedo sol, amb el silenci. Sense saber si les respostes, si arriben mai, seran millors que aquest silenci. Sense saber com s'espera, si és que en té la fi d'aquest silenci. Té final? Per més que hi pensi, no ho puc saber des del silenci. Coneixes el poeta? És un poeta sabadellí, molt sabadellenc, molt nostrat, contemporani. El coneixes? No el reconec, la veritat. És que és l'il·lustre Jordi Freginals, que ningú ha vist en directe, però és un tio molt privat, però existeix, és molt bo. Ah, el llibre aquell que es deia La vida i la mort de Jordi Freginals. No, allò és la inspiració del nom, perquè Jordi Freginals és un pseudònim, allò és la inspiració del nom d'aquest poeta que vol mantenir-se ocult. Bueno, no el coneixes, és igual. Cada dia llegim, cada dia obrim el programa amb un poema de Jordi Freginals. Bueno, que per cert, estem fent programa, que ho sàpigues, Fidel. Estem fent programa nosaltres, sí. És el ja me n'he donat compte, ja me n'he donat. Ah, com ho sabies que estaves en directe? Perquè a veure... No sé, és fàcil de deducció. És dissabte a la tarda i... El programa és dimarts, normalment. El programa normalment és dimarts, Fidel. Ja, però com que la setmana passada vau fer programa de dissabte, he pensat que segurament també n'estaríeu fent. No, però jo crec que la passada va ser diumenge, Penso. No, va ser dissabte. Vale. Me'n recordo. Va, molt bé. Vols dedicar el programa a algú, Fidelpèdia, estimat? Doncs vull dedicar el programa... A tota la gent que com jo estem confinats a casa, i a tota la gent a qui estimo i a qui no podré veure en molts mesos. Com que molts mesos, Fidel, no siguis tràgic, com que molts, com a molt dos, no? No ho sé, ja diuen que potser fins a l'estiu. Bé, doncs mira, ja ens ho... Qui ho ha dit, això? Mira, ahir vaig parlar amb una noia que conec, que treballa al SOC, que és un departament de la Generalitat. Sí, clar, el SOC, el Servei d'Ocupació Català. Sí. I diu que ja donen per fet que el curs escolar es donarà per acabat ja. Ah. Sí. Doncs mira. I que segurament fins al maig-juny serà això. Bueno, esperarem. Però tu seguiràs confinat a casa fins aleshores o vindràs a fer un programa, si és que la cosa dura fins al maig o juny? Mira, jo és que, a veure, vull dir, jo estic en una situació personal una mica delicada, saps? Que quina és? Jo, o sigui, ara estem meva companya de pis i jo, sí, estem confinats a casa de la meva àvia. Sí. Vull dir, anem a casa de la meva àvia, sí, bé, llavors tornem a dormir a casa, però clar, ens estem des de les 11 del matí fins a les 9 de la nit, vale? Sí. Vull dir, clar, no, no sé, vull dir, segons el que ens estan dient les autoritats, sí, és imprudent sortir de casa, no? No. I... Sí, sí. Sí, sí. No és o no? Trobar-se amb gent a la feina i tal, però vull dir, anar a casa algú altre, o sigui, anar a fer un programa de ràdio un dia a la setmana, sortir de casa, fer un programa de dues hores... En un lloc, però, sí, sí, però si tothom fes el mateix, llavors tothom estaria al carrer i seria perillós. No, no. Clar, vull dir, llavors el confinament s'aniria a la puta merda, no, m'entens? Bueno, però bé, bueno, és igual, on vols anar a parar, Fidel? Aquí digues el programa està dedicat, ja està. No, que, o sigui, però en veritat, jo estic fent un gran esforç de contenció i de resistència. Molt bé. Per no venir, que m'està costant molt, vull dir, realment no sé si aguantaré tot aquest temps, vull dir... Pues ja ho saps, quan no aguantis més, vine cap aquí. Vale, seguim amb el programa, Fidel, gràcies. I gràcies, ah, no, Fidel Petons. No, només volia demanar una cançó. Va, ah, vale, va. Quina? Doncs bueno, com que tot això va per llarg, saps? Sí. I bueno... És com un malson del qual et voldries despertar i que tot això hagués sigut un malson i no, sí, i no hagués passat mai. Sí. Doncs la primera cançó que m'està venint al cap ara mateix, sí, és una de Green Day que es diu Wake Me Up When September Ends. Vale, perfecte. Molt bona, sí, perfecte. Perfecte. Doncs molt bé, nois, gràcies pel programa i... Quan torneu a fer dimarts? Sí. Bueno, doncs parlem dimarts. Va, vinga. Ens truquem. Petons. Adéu. Cuida't. Adéu, adéu. Petons, adéu, guapo. Adéu. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. September. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 20 years has gone. Metge, come vai? Bene. Io sto buscando... Bona tarda, benvinguts a la migdiada, programa número 27. Bona tarda, gent que feu la migdiada. Bona tarda, gent que escolteu la migdiada. Bona tarda, gent que feu la migdiada mentre escolteu la migdiada. I bona tarda, encara que sigui difícil, a tots aquells que feu l'amor mentre escolteu la migdiada. Sí! Jo espero algun dia aconseguir-ho. He conosciuto un ragazzo che ha tastato il mio caso questa notte. Tu tieni buona mio amore, non ti preoccupare. La mia mamma duplicata sul muro guiderà di noi. E fuggiremo per la strana finestra sulla grande città. Alla mia casa con l'aste vuoi fare una foto per la posterità. Una fugace avventura notturna che tutti quanti canterà. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare, ti amo amare. E per la notte connessione musicale, la mia testa illumina il tuo andare. Siamo arrivati noi a casa per nottare, ma non ci siamo preoccupati per svegliare il mio piccolo yogi manero dal mio cuore pura felicità. È arrivato il gran momento, la nostra aperta intimità. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare, ti amo amare. Alla mattina te cade basta un cigarro. Hanno 50 glamour blues di tutto il barrio. Mister Colombo mi accompagna a lavorare. E questa storia comincia a finalizzare. A tuo cigarro per la Rambla, penso al momento che è passato con te. Però comincia il nuovo giorno e solo penso in un caffè. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Jerry di Bari, amare. Jerry di Bari, ti amo amare. Ti amo amare. Jerry di Bari. Que me escriba Carlitos. Nueva York, sábado 16 de marzo de 1963. Querida familia, estoy en la gloria. El departamento es comodísimo y el lugar un sueño. Mi ventana tiene la vista más hermosa, el río que se pierde allá lejos. Hoy fue un día hermoso de sol y bajé por primera vez al parque al pie del Hudson. Es una barranca de rocas con caminos y árboles. Me recuerda un poco el lugar donde me bañaba en Estocolmo. Un lago con rocas parecidas. A una cuadra tengo todos los negocios y el subte. Y tres cines de estreno simultáneo con el centro. Y a mitad de precio. Dice mi coinquilino que en verano este lugar es un paraíso y lo creo. Ha sido una pegada bárbara. El muchacho es de un carácter ideal, tranquilo. Enemigo del bochinche, ordenado, respetuosísimo, en una palabra. Un santo. Esta mañana al bajar por ese parque me parecía mentira haber solucionado el problema de la vivienda de un modo tan perfecto. En la heladera tengo un botellón de jugo de pomelo a cadena perpetua. Después me hago un té, volvió la racha del té. Será por el frío, supongo. Todavía no he comprado comidas hechas, no tuve tiempo de mirar, sigo comiendo afuera. En las primeras semanas me parece que rebajé algo por tanto traqueteo, pero ahora ya he aumentado. En el cine me tengo que aflojar el cinto y al sentarme a comer... Ese es mi indicio de siempre. Anoche los invité al amigo de Cuquini, a mi compañero de casa, al teatro porque consiguió otra vez gratis tres plateas, $8 cada una, baratas, ¿no? Por intermedio de esa relación de Roma. Vimos Madre Coraje por Anne Bancroft. En 1989 Anne Bancroft encabezaría el elenco que representó en Los Ángeles la obra Misterio del ramo de rosas del propio Manuel Puig. Recién estrenada. Ella es súper estrella de teatro. Dos para el Sub y Baja y Ana de los Milagros, donde ganó el Oscar. Pero aquí no se luce mucho y la obra está tan podada, el original dura como 5 horas, que no tiene gusto a nada. El viernes vi The School of Scandal, con toda la crema del teatro clásico inglés, muy alegre. Mañana voy a ir con otras relaciones a dar vueltas en auto por New Jersey hasta West Point. Así me la paso divino. Estoy reviviendo los tiempos de Londres. Es otro vivir donde hay un poco de escorta. No ese París o esa Roma donde nadie tiene un peso para gastar. El lunes recibí carta de American Express. Quiero las fotos de Barcelona. Mamón, no seas lagañosa con las estampillas. Me parece imposible que siga el calor en Buenos Aires. Hace mucho que no voy a las lunas argentinas a ver el diario. ¿Cómo andan las cosas? Acá es impresionante la cantidad de argentinos que hay. Se ve mucha gente conocida por Broadway. Vi a Ava en plena mañana, bastante joven. La Woodward, la Joan Woodward, la mujer de Paul Newman, insignificante. Entraba al teatro con una vieja, dos pobres diablas, con la guita que gana, la judía amarreta. Carol Baker, más bien fea, super judía. El lunes debuta Aumont con Vivian Leigh en la versión musical de Tovarik. Puig se refiere a la puesta en escena de la pieza de Jacques de Val Tovarik en un teatro de Nueva York con Vivian Leigh y Jean-Pierre Aumont. A quien saludará es Aumont, con quien había iniciado una amistad en 1960. Ya hace 2 meses que andan de gira por Boston y Filadelfia con gran éxito, según parece. Y yo me huelo bodrio y iré a saludarlo uno de estos días. No es verdad que sea tan difícil conseguir entradas para el teatro. Los llenos no son muchos. Y aún en estos casos, basta ir un momento antes de empezar, está lleno de gente devolviendo entradas. Debo ocurrir que al sacarlas con tanta anticipación no pueden prever inconvenientes que después se presentan. La cuestión es que se llegan hasta el hall del teatro para recuperar esos dólares. El cine cuesta entre 1,50 y 2 los del centro y 0,65 y 1 y 1,25 los de barrio. Las películas muy largas tipo Bodriazo, Ben-Hur, Denur se refiere a la nombrada por primera vez en la carta de 1457. Cuestan 3 y el teatro 7, 8 y 9 la platea. El miércoles hay una matiné más económica, entre 4 y 5 la platea. Además, en los cines de barrio dan 2 y la proyección es impecable. Los de la cadena RKO son palacios. El de mi barrio es fenómeno. Bueno, perdón por la letra. Estoy en el subte. El electroshock. Muchos saludos a René. Cariños y besos, Coco. René, señora que realizaba tareas domésticas en casa de Male, a quien Manuel había conocido en su reciente estadía en Buenos Aires. Página 32. Querida familia, volumen 2. Todas las... Dos volums de totes les cartes que va enviar la família de Manuel Puig al llarg de la seva vida, que mai va estar a l'Argentina. Sempre va estar migrant. Dos volums de... Manuel Puig és argentí. Autor de El beso de la mujer araña, Boquitas pintadas, Bajo manto de estrellas... Okay. Un volum de 455 pàgines, l'altre en té... Te'ls has llegit els dos? No, el que faig jo, per exemple, avui estic buscant coses de març, fixa't-ho, sí. És com la Biblia, el que faig és... Aquests jocs que faig jo, per exemple, quan estic per casa, a vegades dic, avui és dia 20. M'agafo 20 llibres a l'ençà i agafo la pàgina 20 i busco les relacions entre ells, saps? Avui llegeixo 20 pàgines. Sí, sí, sí. I llavors sí. Avui el que estic buscant és coses que havien passat, març ja ha passat. Per exemple, tot el que és a partir de 20, que avui són 20, avui són 20 o 21? Avui són 21. Doncs tot el que sigui previ a 21. a partir, perquè com que farem programa el 20 no sé quantos, m'ho reservo per la... Però dic que és molt divertit veure què podia passar un dia tal de març, que es concedeixin el teu març d'un altre any, saps? Per exemple, la Mari Puigeu, veus, que comenta amb la família bàsicament coses com el que fem a la migdiada, estrenos que veu, com prometen els artistes, vull dir que era molt mitòmac, o sigui, un tio fascinant, el Puig. Però per això, en comptes de també reivindicar la seva obra, que també ho hem fet altres vegades, que hem llegit fragments de coses d'ell, m'agrada molt la cosa epistolar. Ja és viu o és mort? Mort, mortíssim, mortíssim. Quin any va morir? El 30, el 92, va morir com el 90. Va néixer... Mira, va llegir la biografia. Manuel Puig, bueno, la biografia, l'absoluta darrere. Manuel Puig, general Villegas, Argentina, 1932, Cuernavaca, México, 1990. Soy uno de los autores latinoamericanos más leídos y traducidos. Su escritura cuestiona los estereotipos sociales, sexuales y literarios. En 1983, cuando publicó su tercera novela, The Buenos Aires Affair, recibió amenazas de muerte que lo obligaron a abandonar el país. Desde entonces, su obra no dejó de recibir premios ni de incomodar a sectores autoritarios en el terreno de la política y la cultura. En 1982 fue nominado al Premio Nobel de Literatura después de la representación en Estocolmo de la adaptación teatral del Beso de la Mujer Araña. Dejó un importante archivo de manuscritos, entre ells aquestes les cartes. El Beso de la Mujer Araña, adaptada per Héctor Babenco, tenim una carta aquí que llegirem, una tèria d'aquests, avui no, on ell critica el director, no li agrada l'adaptació, però li va reportar l'Oscar del millor actor a William Hart al... Si mal no erro, mal no erro, el 86, però no, això no... Raúl Julia i ell. Per quina pel·lícula? Beso a la Mujer Araña, una relació, una història d'amistat amorosa entre dos presos de cel·la, un pres polític, l'altre pres per antidisturbis, o sigui, per escàndalo público, per maricón, per una canya que anava pel carrer vestit de travesti, llavors un està per escàndalo público... Era gay el Manuel Puig? Hombre, of course, baby. Si no, no l'haguessis portat, no? No, no és veritat. No només portem autors gais. Sí que la majoria, estic potser un 70%. El 99%. No, el 70%. Sí que és veritat que estic una mica esbiaixat. Però hem ficat dones, hem ficat de la Nova York, tot el que és Sabadell, sí que, exacte, fora del Sabadell sí que m'he centrat molt en el gai. Sabadell hem acceptat que hi ha gent interessant que no és gai. Fora de Sabadell hem no. És així. Bueno, què toca ara? Dedicar el programa? Dedicar el programa. No, tu tenies clar. Bueno, va, mira. A la Natàlia, no? No, aviam. Ho dedico als amics que m'han respost a aquesta nova etapa que faig de misteri, però que en el fons faig marketing i tal. I no només això, sinó la Natàlia s'ha apuntat també a fer vídeos tant de receptes de cuina com de buit també de ballar. I per tant, cos que l'Aina i que les pots ballar la multimèdia que és. El Maur, que mi germana més... Ja sé qui et dedico. No, i després, la més... Bueno, dic això, els meus amics que han respost aquests dies de coronavirus, que m'han respost amb els meus xats que tinc comunicatius. I després li dedico aquestes coses que fem conceptuals, que hem dedicat als que posen parquet, dedicat als pintors de broixa gorda. Sí. Jo ho dedico als que m'han posat les portes de casa meva, del lavabo, que ja tinc per fi intimitat. Però llavors ho dedico a la pròpia porta, els que m'han posat, i a qui va decidir fer aquesta cosa de dividir la casa en dos, que ha sigut la decisió més encertada que s'ha fet, s'ha produït a la família Rubaix Prat, amb anys, per no dir dècades. Des de que la família Ruaix, la padrina, és la Tània i el meu pare es deixa portar, això és un bé de Déu. Casa meva és una glòria, tinc un altre, o sigui, em refereixo. Jo he vist que prefereixo ordenar, te'n refereixo. Ma germana és una icona. Em refereixo a ella, que està en privada, avui ha vist que jo m'he fugat de la migdiada i que ha fet, ha rebut carta del Mauri, i ella que no em deixa, ella no té ni foto de perfil de WhatsApp, no té Facebook, no té... Ha enviat un vídeo del Mauret amb la postal que es veu més gran que ell, la postal, no sé si ho heu fixat, la postal es veu més gran que ell, no era tan gran la postal, que passa que m'ho hauria divertit. Semblava, era... La postal sembla... Però és de tamany normal? No, és que sembla de tamany foli, no, és una mica més gran, no és tamany normal, és una mica més, però no és tamany foli, però allà sembla... Bueno, en cas, que el fet que el film més llau pengés en un xat que hi ha 60 persones, i he pensat, xapó, mi germana, moltes gràcies, m'ha arribat al cor, i per tant li dedico això a Natàlia, més a no sé què, i llavors els que han posat les portes de les que ja està, i això. Molt bé. I tu? Jo el dedico a... Als oients. Als oients, a les dones, a les meves Bravo. Dones, l'Àfrica i la Joana, com no, i el dedico a... Les videotrucades del WhatsApp. Home, meravellós. Te n'has fet moltes aquests dies? Moltes. Ah, doncs jo poquíssimes, jo amb tu només, jo amb tu. Jo cada dia faig unes 3 o 4 videotrucades. Sí, és divertidíssim, realment. Jo aprofito per fer fotos, les fotos aquestes que faig, que llavors et gravo, et fes una barra Capitán Haddock, que faig això de fer el... M'encanta, el del... El pantallazo. Pantallazo, i llavors faig aquests jocs dels collages, i fixa que ja faig pantallazos per veure el procés de com ho faig, per veure si la gent... És com... Estic intentant ser que es noti fer un curs de com fer aquests collages, que són meravellosos, que ningú més ho fa. No pilleu com fer-ho, ja us ho ensenyaré un dia. No, no, no pillo com que ho fas a nivell pedagògic. Ja, perquè costa de pillar. Totes les meves intencions sempre són molt difícils de pillar. No, Joan, ja no. Jo no sentia el tabac meu, on està? Aquí, vale, perfecte, ja està. Doncs a les videollamades, perquè... Amb qui truques, petit? Explica'm qui truques. No, els amics, els amics, els pares, els avis, a tothom, perquè, bueno, t'ensenyes... Doncs mira, jo és la segona... Mira, jo amb els 43 anys, 42 i pico que tinc, la segona persona que m'ha fet videollamades, ell. Bueno, un dia el Cyril, perquè es va equivocar fa uns anys, però dic, ell només ha de trucar al Cyril, o d'escriure un cansat. Però jo només ho tinc des de fa 3 anys establert amb la Cristina, i clar, realment, ara que ens hem vist que feia 2 anys que no ens veia, teníem sensació que no havíem vist el dia abans, i dius, no, el dia abans no, els havíem vist feia una setmana per través de videollamada, però clar. No la vida real, però en canvi, la vida de pròxim és meravellós. O sigui, em sembla una dedicatòria que jo diria que és la dedicatòria, a més, ara en època de confinament, diria que podem, si no, és la dedicatòria de l'època, de l'època estem vivint, que ja no costem els constituïments. Sort en tenim, que és la imatge, perquè una imatge acompanyada de paraules, això ho té el vídeo, i la videollamada val més que les paraules soles o que l'imatge sola. Exacte. O sigui, videollamada té això. Que el veus en acció. Que veus en acció, veus l'imatge com si jo diré que és meravellós. Jo per això aprofito per fer pantallazo, perquè avui la vida quotidiana, si vas fer pantallazo i ho va fas a l'humanil, doncs amb l'alumne de... Home, perquè ja tot és meravellós. L'estètic, ja tot és... Joana. Va, i Àfrica, tu a qui li dediques? Els que estem confinats. Que tothom. No, tothom, no, perdona, que surgen, surgen... Mira, avui he rigut molt, eh? Perquè les notícies ha sortit. I a costa de riure. Una parella que anaven amb el carro, això sí, per un espigó de Badalona. Sí. Que dius, què vas a comprar a l'espigó? Amb l'esposa de... Amb el carro munyavall, però patejant-se l'espigó. Que els han pillat amb una càmera oculta, clar. I els han fotut un multaco. Hòstia! Que les multes van entre 600 i 30.000 euros. Ho dius de veritat? Sí, sí, sí, sí. El Torra està dient que els Mossos màxima... com ho va dir? Severitat. Ai, per favor. Sí, sí, sí. I tu que vas fer la broma que s'havia mort el coronavirus del Tom, tu vas ser ell. Està confinat el d'això, eh? El qui? El Torra està sol. Com vas dir està sol? Vull dir que no està amb la família. Té el coronavirus. Té el coronavirus? Sí. Vull dir, premo, però... No, o sigui, no s'ha mort, però té el coronavirus. Està sol, l'han aïllat. No, en sèrio. No, agafa, ho mira. No, home, aquesta gent tracta molta home, gent, Ramon. Home, doncs dediquem-li al Quim Torra. I el Pere Aragonès també, els dos. No, però és veritat, és veritat. Ah, no ho sé, el del PP no ho sé. El de Vox sí, el primer que va saltar a la llum és l'Ortega Smith, això saps o no? Però no sé ni qui és l'Ortega Smith. Home, aquell del procés, no sé, el del judici. L'advocat de... Sí. És un tio que va molt engominat, que té una pinta molt sinistra. No sé. A veure, de Vox coneixes algú o no? No. Ni a l'Abascal. A l'Abascal sí, clar. A l'Abascal, sí. La Rocío Monasterios. Que posa bastant casos, però l'Abascal aquesta, mira, les que tenia. Mig bon discurs, sí, posa bastant casos. No sé, és horrible, per favor. Que d'aquests un govern, total que llavors hi ha el hi ha més com un Ortega Smith, comment te dir ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça. Et qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi, comment faire pour que je t'oublie, dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Palala palala, palala palala, palala palala. Je me dis que toi aussi. Palala palala, palala palala, palala palala. Je me dis que toi aussi. Je me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveille-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. soudain sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison, je suis parti loin de la maison. La migdiada a Radiotrama. I així a l'atzar llegirem un altre perquè ens hem quedat amb ganes de més. Sí, perquè són molt curts. Rutina de Jordi Freginals. Cafeïna, nicotina, xocolatina, fenetilamina, treballar a la mina, nubocaïna for the soul, cocaïna al final del dia, enganxat com una enganxina a tu, a la fenetilamina, corre darrere l'endorfina, fer un martini amb la Martina, voler ballar com la Pina i amb tu, i, o amb la fenetilamina, whisky amb taurina, o ginebra amb quinina, addicte a l'adrenalina, a l'amfetamina, a la medicina i a la fenetilamina. Herois de l'heroïna, mesclada amb mescalina, videoclips per acabar al cine i per dormir a les nits, una aspirina, una mica de morfina, benzodiazepina i dormirina, i per així la dopamina, l'ansietat, l'angoixa i la fenetilamina. El millor de tot, començar un nou dia, el pitjor de tot, l'addicció a la rutina. Caram. Freginar és un mestre. Bravo, eh? Mestre. Està bé, eh? Home, ja t'ho dic jo. Són petits haikus molt interessants els d'en Jordi Freginals. Bueno. Bueno, nosaltres som, sobretot el Presti el coneix, però no l'ha vist mai, però és el que l'ajuda a vegades a vendre. Vull dir, tenim llibres de Jordi Freginals, si us interessa, en valen 10 euros. Molt bé. Què ens toca ara? La cançó de la setmana, sí. No? Tria-la tu. Bueno, aquesta és la teva cançó de la setmana. Exacte. Jo tinc una cançó de la setmana que és no és altra que aquesta. Aviam. Babe, a dream about me. Phone to me, tell me your truth. If it is bad, there's enough in my life to make me so sad. Just dream about color fills our lives. Just dream about someone else tonight. Babe, oh, dream about me. On the phone, talking quietly. I wanna be yours. I want you to be mine. Red skies for all time. So dream about us when we're alone. Just dream about how I will let go. Thank you. la migdiada, la moviola. M'agrada la sintonia després d'haver-la, com es diu això, adjudicat, que no m'agradava, vull dir que d'haver-la com que no, i ens ha servit tants cops per les músiques que m'encanta, o sigui que enganxa, és rítmica, és fantàstica, no tinc més a dir que... Jo tinc una cançó per descobrir. Què vols dir per descobrir? D'una banda sonora. Ah, vale. Ah, perfecte, llavors... Molt bé, jo tinc els diàlegs. La poso? Home, of course. Ah, mira, gràcies. Que no agafis fred. Saps què? Fa molt riure. Quan algú riu, ella més. Joana? Quan algú riu, tu més, bitxo? La poso? Sí, of course. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia, dolorata, non si dà pace, ma chi ma l'ha notata. Lo tempo passa, ma non aiorna, non c'è mai soli, si do non torna. Brucia la terra mia, brucia lume cori, ti si di acqua e da io si ti d'amori. La canto, la mia canzone, se non c'è nudo che si faccia all'uercone. Brucia la luna in cielo e io brucio d'amori, fuoco che si consuma come cori. Casa faccia all'ubercuni. I ara, aviat, vull dir, no aviat, aviadíssim, vull dir, tan aviat... Com... Bueno, s'ha de dir que la cançó de la setmana era Moby, Dream About You del disco anomenat Hotel. I ara va, crec que tindrem sort, és el diàleg de la pel·lícula, però ho sabrem. I si no és una pel·lícula de l'època, a veure. Parlis tu lluny, el, perquè se't senti la veu. És una pel·li que recomano. Que està dintre, no hi ha de les meves 10, està dintre de les meves 10 preferides de tota història. Ah, sí? Es pot provar Filmin? Segur. Segur? Perquè l'altre dia a Filmin vaig buscar La La Land, no hi era. No, no sé. Pulp Fiction, no hi era. Pulp Fiction està a Netflix. Pulp Fiction està a Netflix. Les que tenen a Netflix no estan a Netflix. O sigui, el que està a Netflix no estan a Netflix. A Netflix n'hi ha molt clàssic, tampoc. Però l'Alan deu estar, no, l'Alan està a Netflix. L'Alan està a Movistar, em sembla. Per això, el que no està en una plataforma no està en l'altra. És una merda, això. Clar, és així, quan fan clar, és com que tenen més un desmaix o un baixi, baixi. Aquesta, ja la sabrà, estic ràpidament. Ara vaig intentar, espera, com que veig que no vaig avançar, perquè m'ho he gravat, enganxarem algun diàleg segur, espera. No, aparto, així anem xerrant. Doncs és una pel·li, aviam. Ah, perdona, una... Deu ser l'altre, aviam. Ha sigut tot, no m'ha problema. No m'arrenquis el pet. It's him forever, stop the day. All the lonely hearts in London. Separa-ho. Sí, perquè... Sí. Exacte. Recordes la cançó, no és la versió, és una versió d'una cançó molt famosa. La base. Molt bé. Ah, però això no la coneixes. My Way. Això? No, com és del Frank Sinatra. Mira, la base no és del Frank Sinatra. I Will Survive. Bravo. Carai. Mira, una versió molt... Que ràpid ha anat, eh? Doncs... A veure, tu, t'explico, han ficat cançons. Perquè a veure si la pel·lícula en fins d'aquest, et banyo en pista. De Dix Bans, de Cole Porter, rara de si, vale? Sí. O com, versions rares, però fins com si fos banda d'aquestes de Cruz. Whiplash tampoc hi era. No, vale, no, però espera. A ti no la que t'estigui la veritat? Digues. Blanc i negre, comèdia, però ja no és l'època que es fa les coses. És una pel·lícula rodada quan sobretot es fan coses en color, però una època que hi havia encara els Oscars, no sé si ja ho havien tret, però també una època dels Oscars que feien millor pel·lícula de color, millor... Ai, és d'aquesta època. És d'aquesta època. Quan convivia, millor fotografia... O sigui, fa molt temps, ja. Bastant. I això no... Això no, no què? No, la veus, no es fa la vostra pel·lícula. L'has vist? Famosíssima, l'he vist, eh? Està segur de les teves 10 preferides quasi segur. I és en blanc i negre. En blanc i negre. Psicosis. Sempre quan et dic una cosa que no és de comèdia, sempre em surt a dir, no, la dic, quina és l'imatge més? Jo t'he dit, quina va ser? Vinia, la pista... Em diu. Quina és l'imatge més icònica de la història del cine? No. I tu li vaig dir, oh? Bueno, sí, com a imatge sí. Però no, hi ha el que el viento se llevó. Com a personatge icònic, l'imatge com d'un personatge fent alguna cosa de cine icònic, a part de gent caminant pel carrer, que això també és molt icònic, no, quina és l'imatge que diria que en el fons no és d'una pel·lícula, però és més icònica la imatge que la pròpia pel·lícula. De pista et dono vent, vestit blanc, vent... Ah, sí. Vestit blanc, vent, fum... Ah, la de la Marilyn Monroe. Ah, vent de Phil Rivera, arriba. Sí. De quin director? Billy Wilder. Només et dic que amb això són dues pistes. De la pel·lícula que és, la que jo tinc. Amb aquesta resposta inclou Billy Wilder i Marilyn Monroe... I l'Apartamento. No, sempre vas a l'Apartamento, perquè la setmana passada no sé què vas a l'Apartamento, és un altre. Però és Billy Wilder. Ah, només t'he dit que són dues pistes superclaus, les de tant la Billy Wilder com la Marilyn Monroe. Quines més... Àfrica, si les pistes claus Àfrica, són Billy Wilder i Marilyn Monroe... Ah, com Faldes i a la Loca. Exactament. I ara... Però ja en vam parlar. De què? No. De com Faldes i a la Loca. Que és el diàleg, que és el diàleg. Ah. No, a veure si trobo el diàleg, espera. El diàleg és de com Faldes i a la Loca. Sí. Vale. Ah, aquesta està acabant, ara ficarà el diàleg. Doncs tot el programa l'han dedicat, ja han ficat, per exemple, Mado Amigo de Simpatí, que va fer molta gràcia des de la nostra sintonia de l'altre, vull dir, estem ficats en la onda com fa de ser un loco nosaltres, ¿vale? També, exacte, jo vam parlar del títol, de la zona de Quijot. Yo quiero que el mío lleve gafas. ¿Gafas? Los hombres que llevan gafas suelen ser cariñosos, amables e inofensivos. ¿No lo has observado? Ahora que lo mencionas, tienen la mirada lánguida y los ojos chiquitos de tanto leer las largas listas de las cotizaciones de bolsa. Nikkei. Això és la Marnie i l'altre és el... I l'altre és el Tony Curtis disfressat de... Un disfressat de tio. T'haig de confessar que no l'he vist mai. L'he vist a trossos. Home, és molt més fort que si... És molt més fort que el Patriot. Com de lloc és meravellós. Hace ya 10 años que fui elegido presidente de esta organización. Y sin ánimo de adularme, creo que fue una elección acertada. Hagamos un pequeño balance. En el último año fiscal hemos obtenido un beneficio de 112 millones de dólares sin haber pagado ni un impuesto. Claro que, como en todos los negocios, ha habido diferencias entre nosotros. Ah, ahora guardaremos un minuto de silencio en memoria de 7 colegas de Chicago, del Departamento Sur, que no pueden estar esta noche con nosotros ya que han sido borrados del mapa. Come on, baby. Nueva York, sábado 23 de marzo de 1963. Querido familia, ayer recibí carta, la primera en Riverside. Me imagino el lío con el departamento, tómenselo con calma. La carta llegó el viernes, así que tardó 5 días, era el viernes. Voy a tratar de echar mis cartas en algún lugar más directo. En Roma echándolo en la central o en aerolíneas tardaban 3 días. Me alegro que Carly haya retomado el lío con entusiasmo y espero unas líneas. ¡Qué salvaje! A Cuquín le escribí, a Bulles porque no tengo su dirección. Aquí está aflojando mucho el frío, me estufo. Tanto de ponerme y sacarme el sobre todo, y el saco tantas veces, cada vez que se entra en alguna parte es así. Trato de no tener pullover pesado ni camiseta gruesa, ya las archivé a estas últimas, eran insoportables y interiores. Voy siempre de día con el saco verde velluto y el sobre todo verde y el pullover marrón finito de mangas largas. Los otros debajo del saco me dan demasiado calor. Aquí la gente entra a los bares y al subte, en el andén hace frío por adentro, ¿no? Y se queda con todo el abrigo encima, y yo me lo saco siempre, si no me cocino. Se ve una gentalla terrible. Lo peor es la inmigración puertorriqueña y cubana. En general no saben inglés. Los recién llegados así que están de lavaplatos, etc. Hasta que se asimilan al resto pasan años y años. Está lleno de cubanos. Mi compañero es cubano. Hace 2 años que está aquí. Tiene la familia en Cuba. Pinta abstracto. Para mí es flojazo. 2 cuadros que le dije que me gustaban eran los menos peores. No sabía qué decirle. Están ahora colgados en mi pieza. Me los tengo que aguantar. Otra vez me quedaré callado. Me parece mentira estar tan bien. Mucho mejor todavía que en Londres. La casa es nueva y esa calefacción constante es una bendición. Vi algo deslumbrante, una comedia musical. How to succeed in business. Cómo triunfar en el comercio. Que se desarrolla íntegramente en una oficina. Es de una gracia increíble y es toda coreografía. Quiero decir que aún en los momentos sin bailes de comedia, hasta el menor gesto y pasos tan marcados. Es de una armonía increíble. Vi también una película de Laurence Olivier y la Simone Signoret estufona. La otra mentira del 62. ¿Qué pasa con el American Express? Espero que ya haya llegado. Mamá, yo también estaba pensando en mandarte cosas en vez del resto de la plata. Se ven cositas lindas, pero no en todas partes, no como en Italia. Decidme qué es lo que quieren. Ahora que viene el frío para ustedes, espero que papá se compre el saco famoso. ¿Qué espera? Voy a terminar por enojarme. Espero ver a la Sutherland. Desde que llegué, está cantando 1 o 2 veces por semana la sonámbula de Bellini. Busca la sonámbula de Bellini. La sonámbula de Bellini. La única que canta este año. Creo que seguirá todo abril. En caso de comprar cosas, no sé en absoluto con quién mandarlas. Por el momento no se me ocurre nada. El 6 de abril cae sábado, ¿no? Lo pasarán en la quinta. muchos tirones de orejas y mucha felicidad y un rico asado papá para su cumpleaños. Con la cuestión de siempre ver a gente, me estoy moviendo mucho para vuestro trabajo. Estoy siempre de corbata, siempre la corbata marrón de lana, como un uniforme. Estoy terminando la carta en el electroshock subte. Cuando voy al centro, es raro el día que no, me desbarranco y me pongo cualquier cosa. A los tienes del barrio, dentro de poco iré en robe de champ y chancletas. Pero para que no me tomen por iracundo, a las demás partes voy en corbata. Y también dulce pájaros. Verano del 62. Que no había visto. Ella tendrá mucha técnica, pero le falta simpatía y encanto, ¿no? Pronto la veré en raro interludio de O'Neill. La da en actos de estudio por una temporada corta. Además, la Genevieve Page tiene una voz monótona e irritante. Yo creí que lo había hecho a propósito, pero no hay humo. Verano y humor, comentada en la carta 22 de mayo 62. Pero es siempre así. Claro, interludio tiene 9 actos. Uno empieza a las 6 y entre 9 y 10 hay un entreacto para comer. Me va a estufar de lo lindo la Geraldine Page. Bueno, espero poder seguir escribiendo cartas y veces como esta hasta el final de la estadía. Estoy en la gloria. Besos. Això era una peça de Vincenzo Bellini i a continuació posarem Casta Diva cantada per Maria Callas de l'òpera Norma i això sona d'aquesta manera. Thank you. 2046, un dels grans clàssics imprescindibles de Wong Kar-wai. Tot i que tots recordem més de Wong Kar-wai la banda sonora amb les cançons de Nat King Cole en castellà i aquella de In the Mood for Love. Però vull dir, aquesta referència està molt bé perquè jo en canvi m'he equivocat, l'he cagat completament perquè jo apostava la meva mà i el meu braç. Ja no apostava més que el braç, però vull dir, Déu-n'hi-do el que apostava. Aquí era el segon Oscar, no, primer Oscar de Tom Hanks per Filadèlfia. Recordem que és el primer actor i actriu a la història que passa que guanya dos anys seguits l'Oscar de millor intèrpret. I el segon qui va ser? A veure si ho saps. Àfrica, primer Oscar de Tom... No, segon, no, primer. Primer Oscar de Tom Hanks per aquesta... Que a més va ser un canvi d'interpretació perquè s'havia venit a fer comèdies. L'any següent va guanyar per una comèdia dramàtica. Primer actor a la història dels Oscars que passa, mai, i mai més a tot el que passa. No va ser la de la Meg Ryan, no? No. Big, big, big. No, Big, big és anterior. Mira, que és un clàssic, sobretot els efectes especials. Va ser un abans i un després amb efectes especials. A 1, 2, 3, no? No, és anterior. 1, 2, 3 amb la Splash, amb la Dani Hara. Primer va ser Philadelphia, l'any següent seguit va fer un clàssic. Surt el Robin, pista que us dono, surt Robin Wright Penn. És el protagonista. Àfrica, tu vas citar, un dia que estàvem aquí parlant, tu vas citar la pel·lícula, o un dia amb el xat, un dia que tu per aquí, jo vaig dir, sí, ja sé que no vas citar, tu. Vas citar, quan jo vaig dir això que ho volia fer, però cada cop s'ha complicat, tu vist una setmana com s'ha complicat, vine, i vaig dir, vine. Intentem que el programa dimarts que m'he aconseguit gent que vagi caminant, fer un flash mob de casa meva caminant, tots que em vagin seguint, Forrest i vas dir, Forrest Gump. Ah, Forrest Oscar Gump. Per Forrest Gump de Robert Zemeckis, que mai més ha fet res de bo. Doncs va guanyar per Filadèlfia i recordem que ha estat 10 anys sense nominar, però aquest any va tenir nominació secundària, recordem Tom Hanks. Gran actor i gran millor persona. En fi, seguim amb recomanacions, no? Perquè han fet misteri de banda sonora que la gent... Sí, jo recuperaria una mica, ja que no hem vist res... Sí. No, jo sí, clar, sí, per això recomanem un clar, jo tinc podem recomanar pel·lícules clar, que... Sí, jo aniria una mica en la línia del qüestionari aquell que vam contestar un dia... Ui, ara, està... Pere, i vam demanar la pel·lícula preferida de cadascú. Sí. La teva era Arrebato, i la meva era... Morambo. No. No. És que vaig a fiar. entra no, canviant. No, que és mentida, és que a més Mogambo mai m'ha sigut. Mogambo és un guinyo ja per dels cruis, o sigui, és un guinyo. Ha sigut, ja, sin perdó, ha sigut. Quina és? No me'n recordo. És que has canviat molts cops. Digues, endevina-la. És que l'has canviat molts cops. Bueno, digues. Sin perdó. No. La vaig dir l'altre dia. Però és que espera, és que no escolta el programa. Àfrica, Àfrica. I el fort és que ell va endevinar la pel·li preferida de l'Andreu, que és el gran de Bobski. La va endevinar. No, perquè l'Andreu no el dia citava gran. Ja, sempre la citava, sempre la programa. És que, és que posava les músiques, els diàlegs, vull dir, era vine, que hi havia alguna cosa. El ritme de l'Andreu, és que és el ritme de l'Andreu. Vine, vine. Suposo que heu, podeu recuperar en el programa 25, me'n recordo que va ser, a la primera etapa, que a més el van decidir si el nom de la secció que és genial és A Bote Pronto. Es diu les entrevistes que li fa al programa 25, amb el que pronto, que a més té careta de presentació. I... A veure, Dubra, digue-la. O posa alguna referència, una cançó. Atenció! American Beauty! Ah, meravellosa! Jo la vaig veure a Nova York. I ara es tracta de dir quina és la segona pel·lícula preferida. Ah, la segona. Bueno, la segona o una altra. Sí, o sigui, que la gent digui... Jo la tinc. No sé què mirar... Doncs pues no, ja pots anar a mirar quina... No només això, no només això et diré. Et diré no només això. Saps què et diré, no? Què em diràs? Que et vaig posar ara mateix, que fliparàs. Fliparàs perquè és... Et vaig ficar el trailer de la meva segona pel·lícula preferida. Ara t'has quedat flipat, oi? Doncs jo també. No, jo també no, perquè a més també sí que he diàleg a endevinar, així es va la gent escoltar el programa. També tenim diàleg de sèrie. Ai, banda sonora de sèrie. Ara et poso primer el tràiler de la pel·li. Ah, no, perdona, això és molt millor. Això. Atents. No és la meva primera pel·lícula, sinó és present a les 10. És francesa, llavors veu un altre tràiler. A veure si algú encerta. Merda, que potser no tinc cobertura. No tens cobertura. Ara després t'ho poso. Com ho posaràs? Va, fem-ho ara, encara que sigui en directe. El què? Wifi. Ah, wifi, doncs dona. Ves a wifi, així tothom sabrà la meva contrasenya. Vale, perfecte. Si veniu a casa, recordeu-vos de posar aquesta contrasenya. A veure, és, espera't, És fàcil de memoritzar, eh? Wifi. És més fàcil que un telèfon. Quina ets? Movistar 50 AE? O 1986. O Jastel 2007. No, no, sóc Movistar. 50 AE? Sí. Vale. O la Plus, la que vulguis. No, només tinc 50 AE. Digue. I grega. I grega. K. Però minúscula, eh? Sí, sí. K. I ara amb majúscules. Sí. X. X. I amb Y grega majúscula. Sí. E, sí, com jo. E majúscula. Sí. F minúscula. Espera un moment. E majúscula, F minúscula. K majúscula. Espera, right. F minúscula, K majúscula. D majúscula. D majúscula. S majúscula. S majúscula. N majúscula. N majúscula. I grega minúscula. I grega minúscula. J majúscula. J majúscula. Tres dosos. He de ficar tres cops del dos, vale. Sí. Vale, sí. 5. 5. S majúscula. Sí. 42. 42. D majúscula. Connecta. Connectado. Que buena, perfecta. Doncs veus? Ara... A la primera. Bravo! Vale, preparats? Això sona d'aquesta manera. Una de les meves 10 pel·lícules preferides. Musical. El tràiler, eh? No, el tràiler no. Això és una escena... Una escena de la pel·lícula. Je sais, és un musical. Lucien, votre ange gardien. Mon quoi? Le garçon qui vous suit. Il est employé par votre père. Ne regardez pas comme ça, c'est... Què és la que vas comentar l'altre dia? No, que vas posar la banda... Vas posar com a banda sonora d'endevinar. No, una altra, francesa. Del Jean-Luc Godard. Un vrai tordu. Banda part. No, que ja l'havien resolt. Va ser fan dos problemes que ja l'han resolt. No és aquesta. Banda part. Il n'existe plus pour moi. Je ne veux plus en parler. Ah, mais j'en ai envie. On peut parler d'autre chose ou rien. C'est aussi bien. Je veux parler d'autre chose. On sait parler d'autre chose. Il y a la confusion. Les rives de l'Amazone. Le Nil bleu, le fleuve jaune. C'est pas dans l'Hexagone. Soir d'orage, de si beaux paysages, l'étoile du Caravage avec ses mecs sauvages. Eric Romer, André Tichiner, François Ozon, i me'n queda un que ara et diré el nom, que és que el nom ve, que és el més actual, que és el de... Això ja és Ramonpèdia. Espera, no em surt ara, però n'hi ha un altre més actual que ja em sortirà. Però aquest és Jacques Rivet, que estem parlant dels anys 90, de pista també dono. Això està molt bé, perquè si llavors, per exemple, això està molt bé, perquè aquestes sí. Pistes llavors la gent en el per exemple, el film Affinity, que és l'obra, veus la relació, que és... Dic nom de director de la pel·lícula, que és Jacques Rivet, i dic també una de les actrius que surt, que és l'actriu que surt, que això està molt bé, a Van de Park, que no és altra que Anna Carina Musa de Jean-Luc Godard, que no li dic, fixa't que no li dic als meus directors francès favorits, perquè tot i que la carrera l'ha fet a França, i el francès és suís. Jean-Luc Godard viu amb 92 anys i és suís. I vaig recomanar, recordem la setmana passada, el llibre d'imatges que és considerat entre les 10 millors pel·lícules de la dècada, passada pels carrers de cinema, i per mi també. Surt a Terre le Fou, surt a Banda Part, de moltes pel·lícules de vegades, Anna Carina. Anna Carina surt d'aquesta pel·lícula de Jacques Rivet. I la pista també us dono que és el que surt, tu sols posar les caixes d'embalatge, que no fem moltes ara amb el civil i a casa, quan tu, les tres paraules, que són com adjectius, qualificatius, que poses a les caixes d'embalatge perquè no es trenquin durant les mudances els objectes de valor. Fràgil. Són tres, fràgil n'és una. Fràgil. Fràgil, que són... Però en diversos idiomes? No, o... no, és amb... Sí, sí, al principi és la traducció, però són fràgil i dues coses més. O sigui, dues adjectius més. O sigui, fràgil és un d'ells... I després en un altre idioma. No, no, amb el mateix idioma, però tres que l'altre qualificatiu. A part de fràgil, dues coses més de qualificatius també. M'entens que vull dir? No, dos inflamable. No, inflamable no, perquè... No, com de, de cosa delicada o de volum. És volum... Volum. Els altres no són de volum. El de fràgil és que l'has encertat. Pesat? Els altres dos són de volum. Pesat? Pes... No. De volum, eh? Volum. Volum. Però el volum ja es veu quan veus la caixa. Bueno, mira, de moment no trobes... Bueno, va, resol-la, perquè l'estàs recomanant perquè la gent se la miri. Que això és el millor. Pel·lícula, banda sonora de sèrie, que és la sèrie... Va sonar en el funeral de Messiede. Banda sonora preferida de Messiede. Penseu que Messiede va dedicar tota la seva vida a la política. Però és la pel·lícula. Cultura, no, banda sonora de sèrie, una sèrie mítica dels anys. No, però resol això, que estem recomanant. Em falta a mi recomanar una pel·lícula, Ramon. Espera un moment que feia, però que l'endrinalla aquesta, que trobo l'altra. Però ja la fem després. Però que no resolta, no sé si la gent no ha de resoldre, que hem de resoldre, si la gent no ha de resoldre la gent. Però després fem la sèrie. Guarda-te-la. Però què, eh? Ara, després ho fem, després ho fem. Fràgil ja ho has encertat. La pel·li es diu Fràgil. Fràgil i dos adjectius qualificatius. Doncs digue-la, digue'l. No, perquè llavors diré el títol de la pel·lícula. Bueno, però clar, l'estem recomanant, és perquè la gent se la miri. Vale. A veure. Fràgil. A veure, ai, el gordo, el feo i el malo. Un és de volum i d'altura. Per tant, ha de ser altura o pes? Fràgil, delgada i baja. I alta. Alta. Alta, baja, fràgil. Alto, bajo, fràgil. Or, das, fràgil. Ah, vale. Alto Bajo Frágil, una pel·li musical de Jacques Rivet. De Jacques Rivet. Pues ja ho sabeu, si aquests dies de confinament no sabeu què mirar, tenim Blanca, neta i senzilla de Jacques Rivet. No, Alto Bajo Frágil. Alto Bajo Frágil. Jacques Rivet. Pues jo la segona que recomano és ni més ni menys que... La Ai, ficaràs alguna cançó també, no? Mentrestant, després tu busques alguna de la... Home, poso, sí, mentre vaig al lavabo. Encerteu, no, mentrestant encerteu la sèrie favorita de l'Ià Finat, Messiede, va sonar en el funeral on jo vaig assistir com a públic, i també hi havia François Hollande, Lionel Jospin. Ells dos van parlar, també va parlar el ministre actual de Cultura francès, i també va assistir el primer ministre. És una empatada. I això sona d'aquesta manera. No, perquè sèries no em miro. Ah, però és antiga. Anys 90 finals. Principis de 90. Finals dels 90 fins més. Vàries temporades. Només et diré de pista que l'equip principal va guanyar l'Oscar a millor secundari aquest any, l'any passat. És bastant trista, aquesta. Sí. I que l'actor protagonista, això sí que ja és pista, l'actor protagonista ha fet, és el prota Oriol Atem, és el prota d'una de les tres pel·lícules més famoses de Francis Ford. El ala oeste de la Casa Blanca. Quines són les pel·lícules? El ala oeste de la Casa Blanca. Quines són? Chivatasso, chivatasso. Clar, és que jo no sabia que estava inclòs. Bueno, i posem, però... posem música a La La Land, que sona d'aquesta manera. Mania. Aquí fan una reivindicació de Rebelde Sin Causa. Oh, m'encanta. Recuperant l'escenari del planetari on James Dean es baralla amb una navalla, ah, exacte, sí. I on s'acaba la pel·lícula. Pues aquí fan un homenatge i en el planetàrium ballen un vals en les estrelles Ryan Gosling i Emma Stone, que va guanyar l'Oscar a millor actriu, recordem-ho. Pues això sona d'aquesta manera. Thank you. Ei, sí? Provant. Un, dos. Provant. Sí? Se'm sent? Que se'm sent? Ei, sí? Un, dos. Provant? Se m'escolta? Que se m'escolta? Ei, sí? Un, dos. Provant? Se m'entén? Que se m'entén? Bé, això ja ho veurem. No perdis el fil. Que em sentis no vol dir que m'escoltis. I que m'escoltis no vol dir que m'entenguis. Això és cosa de dos. Sí? Un, dos, provant. Un, dos. Això és cosa dels dos. Ok, s'ha acabat la prova. Jordi Freginals, i ara ve el tràiler de la meva... També estem parlant dels anys 90. De la meva segona pel·lícula, que no són una, sinó que són dues. Però no era aquesta del Patrick... No, que ja està entre de les 10, perdona, t'he dit que està entre les 10, no era el tràiler. Però es tractava de dir... Clar, ja ho sé, però jo entre que buscava això no ho he trobat, i he trobat l'altre, que és que tenia preparada la banda... Vale, jo pensava que era aquest. No, aquest està entre les meves 10 preferides. Però posaré la segona, que no és un díptic. Que jo el vaig veure a la Filmoteca, jo el vaig veure fa 20 anys a la Filmoteca, el díptic seguit. Són 2 hores i mitja la primera part, 2 hores i mitja la segona part. I ho vas veure seguit? Pistes que dono. Dos actors, home, dona, és una obra basada en una obra de teatre anglesa. Dos actors, per dos intèrprets, cada intèrpret fa 6 personatges. Només són 2 actors. Ell fa tots els homes, ella fa totes les dones. Amb això t'ho dono una pista perquè entenguis el tipus de programa de ràdio que fem. Clar que no l'has vist, és que aquí a Espanya no es va estrenar, tot i que l'altra pista que dono és que va guanyar el César a millor pel·lícula. Aquí tenim nacionalitat el... francesa, César. My lord. I el director és meravellós. El director no és la seva pel·li més famosa a Espanya, el que és un director reconegudíssim també a Espanya, lògicament, amb els seus clàssics dels anys 70, tot i que no està considerat de la Nouvelle Vague. És colindante en la Nouvelle Vague, però no ha estat mai considerat dintre de la Nouvelle Vague, en estricto senso. També puc dir que l'actriu és la seva musa i la seva dona, bastant més jove que ell. Ell va morir fa 3 anys. Les seves últimes obres són impressionants. I aquesta és dels 90. I el tràiler fa així. Au cœur du Yorkshire. És el tràiler en anglès. Dans le village de Hatton Bushel. Comme dans tous les villages, il y a une église, un cimetière, un restaurant indien et l'école. Voici son directeur, Toby Teasdale. Sa femme, Celia Teasdale. Le meilleur ami de Toby Teasdale, Miles Coombs. Sa femme, Rowena Coombs. Tout le village en parle. Lionel Heppelwick, le gardien de l'école. Son père, Joe Heppelwick, poète officiel du village. El Jordi Freginals del poble. Sylvie Bell. Elle travaille chez les Teasdale. Josephine Hamilton, la mère de Celia Teasdale. C'est la discrétion même. Et Irene Pridworthy, sous-directrice de l'école. Com a presentació de personatge és meravellós. I més quan saps que... Quan saps francès, sobretot. No, i sí. Això també. Però quan veus que hi ha tants personatges i saps que només hi ha 2 actors. Saps què puc dir o no? Quan veus que hi ha tants personatges per l'escriure femenins i només són 2 actors. Meravellós. És una obra de teatre, molt de cura. La setmana que ve diré quina és. I jo la tinc amb DVD. Me la vaig comprar amb DVD. Però si la gent l'ha de veure. On es pot trobar aquesta pel·lícula? Quina plataforma? A casa meva amb DVD. No, cap. A cap plataforma. Bueno, potser la podem trobar a Filmin, però això no ho sabrem fins la setmana que ve. No, jo puc mirar. Ara t'ho mirarem, perfecte, aquesta la dic i tal. No, t'ho dic després i llavors... Ah, no, si trobem que hi és ja la recomanem avui, però avui bueno, busquem després. Bueno, és que tinc el mòbil allà carregant-se. Ara passem ja a... Ara passem a... Ah, no, espera't, superimportant. Perdona. Que és una recomanació envoltada de misteri. La gent que ha vist el que ha escoltat, perdoneu-me, em refereixo al programa de la setmana passada, sabrà de quina sèrie estem parlant. Els que no, no ho sabran, però, per tant, això és diàleg a l'hora que banda sonora de sèrie actual que podeu trobar a Amazon TV. De pista dono que ella, el rol d'ella, l'interpreta Gillian Anderson. My pretty thing, you. Why? You have an image problem. You need to think about your brand. How you want the world to see you. How you want Mr. World to see you. Tasked with asking a few questions, you hang a black man from a tree. You've got your transmission and your live wire, but your circuit's dead. He was fucking with me. I told another person. Take a look at you, beating up the wrong guy. You're a good kid, just not good with people you don't know. Apologize. Please pass on my sincerest apologies to Mr. World. Mr. World doesn't want your apology. He would, however, like to re-gift your apology to Wednesday and his man Shadow Moon. Are you fucking with me right now? Mr. World expects your apology to be every bit as authentic as if you were apologizing to him directly. Aquesta és una sèrie que, com dic, podeu trobar actualment a Amazon TV. Jo he vist la primera temporada. El meu estimat... Anava a dir una paraula, que no més. Quina paraula? Estimat... Una paraula que ha sortitat de plaques de carrer, per tant, ja... Plaques de carrer? Sí, quan arribem a plaques de carrer, quan l'Enric i aquella em diu una cosa, jo cito el que m'agradaria dir. M'agradaria aquest adjectiu sobre aquesta calificatiu sobre aquesta persona, però només diré que es diu Messier C. Messier C ja ha vist la segona temporada. I jo només he vist la primera. Fem la crida. Sí. Benvingudes i benvinguts, digueu el que voleu escoltar en aquests etapes de confiat confinament. Digueu ràpid perquè ens queda una hora de programa. I digueu ja. I que siguin coses maques i animadores. No ens posem a coses deprimides. Estem tots confinats, estem tots confinats, avorrits. Alegres, volem alegria, volem esperança. Missatges de veu. Exacte. Volem reflexions. Recomanacions de pel·lícules. Del que sigui, de jocs a fer. Jocs. Per la setmana que ve, això ho diem, exacte. Per la setmana que ve, jo volia fer per aquesta. Per la setmana que ve, vull que diem els vostres lemes. Jo, per exemple, els lemes que em defineixen, en el meu cas, són: l'autobiografia és la forma extrema de la vida considerada com el kit d'una novel·la del Debussy, compartir és viure, i ja està, et sembla. El meu és: all you need is love. Bravo! Meravellò! Prèsia per anitat, com sempre. All you need is... I el de la vida en colors del Hockney, no? Ah, exacte! Faltava que... Sort que te n'has recordat. Sort que hi soc jo. Sort que hi és la punt. I I prefer Living in Color, de David Hockney, en títol d'exposició que va quedar de París, que podeu trobar a la sèrie Habitar Ramons, Rues i Plans del meu canal de YouTube. Doncs això, estem aquí fent ràdio. Esperem si està estem, a esperem, esperem les vostres col·laboracions de tot, de tot, de tot de tipus. De qualsevol, llibertat total. Diu res, si és que no diu res. Jo, clar, com que m'he sortit el xat, ja. És que la gent no sap. Jo, com que tinc aquests arranquis, però que tota la setmana fem propaganda i avui, a més, m'he despedit de la brava, que me la pensem. Ma chambre a la forma d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. La pesca. Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier. Et puis je fume. Je ne suis pas fier de sa vie qui veut. Bé, bé, bé, bé, bé, bé, bé, estem Bravo. Aquí a la secció de la pesca esperant, sí. Bueno, sí. Doncs, què heu pescat aquesta setmana? Jo tinc, com que encara estem, recordem que estem a Francofonia 3, jo tinc pesques dels convidats especials de París. Sí? Doncs vinga, va, dispara, una, vale, una pesca, començo eh? Començo amb la pesca de Mademoiselle C, per saber qui és i com parla i com diu què pensa Mademoiselle C, per recuperar plaques de carrer. Aquesta és la pesca de Mademoiselle C, que no és altra que François Gard, la busques tu aquí millor, exacte. Clar, sentirà Gard, millor. Clar, molt millor. Franz Gard, Poupée de Cirque, Poupée de Son, que és la que nosaltres en el programa l'hem escoltat cantada per Angelina i els Moderns. Ah. És la Nina de Cera. Poupée de Cire, Poupée de Son. Francesca, doncs això sona... d'aquesta... manera. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Autour de moi j'entends rire les poupées de chiffon, celles qui dansent sur mes chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons, poupées de cire, poupées de son. Dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Sous le soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire, poupée de son. Bona tarda, aquí tornem a estar amb tots vosaltres. El president està fent uns gin tònics per poder-nos veure ell i jo ara mateix d'aquí una estoneta. Jo us volia ficar una cançó que tinc pescada de fa ja 15 dies quan estava a França, i és el que estic buscant ara perquè porto tants xats oberts que és un no parar, és un sin vivir, és un com dir-ho això, una meravella, no? Però no trobo la cançó de Marres, però per tant el que faré serà posar, no la trobo, posaré algun de les gravacions que he fet jo aquests dies. Es igual, tengo un horrible pasado, desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista. Te lo perdono. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. ¡Ja, Francesc, qui canta? Vull. Babel. Nadie es perfecto. Gangsters, músicos, millonarios. Y ella. Yo soy Sugar Cake. Swinging Session. Montreal Curtis Lemon. Bill Wilder, 1959. Rodrigo Vázquez Prada en el control de sonido. Juan Pablo Silvestre. Número 8, a partir de les 20 i 20. Petit, oi? Una pergolina. Molt bé. Molt bé, molt bé. I totes aquestes seccions musicals que ens has posat, què eren? Ho has anat presentant o no? Perquè sí. Jo estava fent... Estava fent de barman. Hem tingut un diàleg, aquest homenatge que estem fent a Confaldas y a lo Loco, que és com jo vaig per la vida. Ah, l'altra frase meva que em defineix és Confaldas y a lo Loco. Perdona, em faltava aquesta. I prefer la Viking Call, l'autobiografia i Confaldas y a lo Loco. I, no, a boca no. I per això hem ficat un diàleg final, que és el que surt l'altre... El títol que li vam donar a la versió catalana, que recordeu que va ser a través d'una enquesta que va fer TV3. I la gent del poble va decidir que volia que fos Ningú és perfecte, que és la frase final de la pel·lícula, que és la que acabem de sentir en el seu doblatge espanyol. I jo què t'he portat després de fer de Burman? Un gin tònic amb uns gots de color blau meravellosos. No són els gots que són blaus. És la tònica, nen. És la tònica, que és just. Tònica blava, nen. Blava. Mira, els està fent uns tassos de Charleston ara, que estem molt adequats, salut. Xin, xin. I força el canut. I tu ara has de fer la pesca, perquè he fet ja la François Gall, tinc una altra pesca del lloc, però si jo he fet... No, ara em toca a mi. Per això... Espera, que la tinc aquí en el... Trenco una mica amb el que portem ara. Sí, clar. Tu poso llavors amb el que és, que l'he queixat. Passa que no... Ara la busco. Que no em sé... No em sé el... By you, Lord. wanna be loved. Wanna be loved. La migdiada, si està a radiotrama.cat, cat, cat. Que és la Marilyn Monroe. La nostra musa. El moment més eròtic de la pel·lícula. Bravo. La nostra musa absoluta, que no és n'altra, ja ho sabeu tots, de Marilyn Monroe, nom també la Monroe que té el bar-restaurant de la Filmoteca de Catalunya tancada aquests dies també pel coronavirus, us hem deixat amb aquesta cançó que forma part, com sabeu tots, d'una de les meves 10 pel·lícules preferides, no de l'any, sinó de la vida. Això ja hem dit abans, ja ha ficat la teva... Vale. Jo la pesca m'has d'ajudar. Què vols dir d'ajudar? Que no... Bueno, que he fet diverses pesques. No, estic escrivint. Que estàs escrivint tu? Sí. Un llibre nou? Sí. Ah, molt bé. Bueno, no, el teu primer llibre, no? El meu primer, sí. Ja has fet la fi. Bueno, de fet, el Jordi Freginals m'ha enviat unes idees, sí, perquè les elabori. Ah, vale, molt bé. Em fa servir de negrero. Ah, molt bé. Ah, interessant. Sí, faig una... Faig, això. I fem com un ping-pong, llavors jo li passo i ell fa l'obra final. I és que és assaig? És una novel·la? És una novel·la. És una novel·la. És un guió de pel·lícula. Pots dir alguna de les sinopsis? No vols dir res? Que no vols parlar com els actors que no volen parlar abans del projecte d'assignar-lo? Vols... Sí, com que això quedarà en l'oblit, si vols en parlem. No, però vull dir que no sigui aquella cosa com els actors que per superstició, per exemple, els actors fins que no tenen signat per superstició mai parlen a les entrevistes dels nous projectes que tenen parlats però no signats. Vull dir que no sigui que tu per superstició el fet de parlar-ne... Home, a mi m'agradaria saber-ne quatre línies, però vull dir que no sigui que tu tinguis la superstició que el fet de parlar-ne fa que... Pues tenia, com que és un guió, tenia fet un... una mica d'arxiu fotogràfic de, sí, dels emplaçaments. Ah, molt bé, com de localitzacions. De localitzacions, tenia cançons de banda sonora. Ah, molt bé. I tinc el guió fet. I llavors... Ah, fent. I... No, fet. Tens el guió fet? Sí. Acabat? El vaig fer fa molt temps. Ah, verge del cel. Però ara l'estic novel·lant. Ah, genial. Però em costa, és molt difícil, és molt, títol? Molt lent. Té títol? Té títol. Quin títol té? Pòquer. Pòquer, genial. Genial. Hi ha sexe? Doncs no hi ha sexe. Sí, sí, hi ha una escena. Ah. Però ja està. Homosexual o hetero? Hetero, Ramon. És un cinema clàssic, ja t'ho dic ara. Yeah. És de maletins, de pistoles, de... És un Tarantino. Totalment. És un Tarantino. O un Guy Ritchie, que és més Guy Ritchie o més Tarantino? Pues, què vols que et digui, eh? És tan important la música que es converteix en un Tarantino molt fort. Vull dir, el pes del Tarantino és molt fort perquè la banda sonora és molt important. Ah, genial, això m'encanta. No, però amb les de Guy Ritchie la banda sonora és important. També, no tant, sí. Però no és tan icònica. Però escolta, l'altre dia, quan vaig escoltar el programa per segon cop o tercer, l'anterior que vam fer aquest, no sé si aquell o l'anterior, vam comentar per casualitat, no va ser l'anterior, que vam comentar que havíem vist per casualitat, tu imagina't, jo per això un dia me'n vaig anar a veure al cine i que vam veure... El Gentleman. Vam parlar dels actors, però no vam comentar que ens havia semblat, o sigui, vam començar a parlar, perquè més el Fidel diu, Guy Ritchie de Madonna, de Prada de la Madonna, no vam parlar de la pel·lícula, no vam dir que ens havia semblat. A mi, aviam, m'ha semblat que millor tornar, o sigui, m'agrada més aquest Guy Ritchie que el de Sherlock Holmes i que el d'aquestes franquies. Home, clar. No em va desagradar, però per passar el rato. Ja et dic, a mi em va fer molta gràcia, per tant, soc gran. A mi em va decepcionar molt la musa de la pel·lícula. Doncs és l'actriu de Downton Abbey. Doncs aquella actriu és igual, que passa que no té paper. No és gens guapa, no té carisma. No té gaire paper, no. No té carisma. Però com a actriu de Downton Abbey està meravellosa. Downton Abbey la recomanem, la podeu trobar, no sé si Netflix o film... La vas veure tu al cine? La pel·lícula, però jo parlo de la sèrie. Ah, de la sèrie, va. Ja en vam parlar en el seu dia. Segur? No, però si en vam parlar, però a Ràdio Rectoret. No, a la migdiada. De la pel·lícula vam parlar. Vam parlar de la pel·lícula i vas aprofitar per passar de la sèrie. Exactament, això és veritat. Però sempre hem recuperat, ara que estem en confinament, vull dir, recupero. A més, quan surti l'Òrbit de Camino, encara he promocionat, ella em va reivindicar, quan els vam conèixer les dunes... Bueno, aviam... Bueno, no ens anem per les branques. No, perquè passa que a mi la gent em pregunta sobre si l'Òrbit de Camino existeix o no. Ara, després, quan fem plaques de carrer... Perfecte. I tinc diverses cançons seleccionades per la banda sonora de la pel·lícula. Te les canto... Del guió. Vale, aviam quines, aviam, digue'm. Loser de Beck. No sé quina és, però quina altra? Moaning in Blues de John Lee Hooker. Tampoc sé quina és, i quina altra? Personal Jesus de Johnny Cash. La dels de Pitch Boat cantada per ell? Doncs jo faria Personal Jesus. Lamb the Lion de Maeshi. Jo faria també... Pera, no et quedis encallat. Across the Universe dels Beatles. Peaches dels Presidents of United States of America. Only in Dreams, The Wizard. Come Over and Play, Keep Em Separated, The Offspring. Sí, que la conec. No Lullaby, de The Cure. Aquesta també molt de gust escoltar. Aquesta és fantàstica. Bueno, estem entre Personal Jesus i aquesta. Lullaby, sí. Després tenim Radiohead amb dos temes. Fake Plastic Trees. I Nice Dream. Tampoc la conec. Mira, a mi m'agradaria per títol, m'agradaria que em fiqués... Mira, si pogués triar, em pots ficar dues o tres, però de les dues que em faria, de les dues o tres que pots ficar, perquè n'has ficat moltes, però dues o tres sí que les podem ficar, perquè a més de moment fins que no tenim peticions, però a mi les que em faria il·lusió que fiquessis, un és l'Ullami, l'altre personatge perquè m'agrada molt i m'agradaria veure la versió del Johnny Cash, que no ho desconec. Desconec del Johnny Cash, per això em faria gràcia explicar-la, i per la cosa aquesta que jo m'he fet una religió a la mida, m'agrada ni escoltar aquesta. Però l'Ullami, un xifla de Cure, que a més de Cure ha sonat poc a Radio i és boníssim, i llavors em faria gràcia simplement perquè també la desconec i conec pop i sé que estan considerats els millors grups de pop dels anys del final de segle, que són aquests últims que has dit, els de Radiohead, i m'agrada molt el que has dit de Nice Dream. O sigui, jo m'agradaria escoltar, i jo si pogués triar, l'Ullapi i d'allò, i personatges. Aquestes tres, vols sentir? Sí. Hosti, són moltes, eh? Per quina, dues, per quina comencem? L'Ullapi o personatges o Nice Dream, la que vulguis. No, tria tu. Has de triar. Doncs jo faria personatges. L'ordre seria... Personal. No, personatges és molt, és que és molt típica. És massa típica, exacte. Doncs comencem. O Radiohead o l'Ullapi. Comencem amb Radiohead i acabem amb l'Ullapi. Ja el Nice Dream. Si comencem amb que jo no conec. Jo crec que t'encantarà. El que passa que al final és una mica distorsionat, eh? Però és una melodia fantàstica. Doncs la això són... Em vas directe amb l'altre, eh? Amb el Lullaby. Exacte. Això sonarà, aquestes dues cançons sonaran... D'aquesta... manera. Love me like I was a brother. Barranquilla, inspirat pels còmics anarcoma de Nazario Luque. Ella se define a sí misma como una mezcla de desierto, casualidad y cafetería. Es de Antonio San Juan, ¿no? Es una gran artista y es una gran, gran amiga mía. Con todos ustedes, a continuación, el misterio y la fascinación de la auténtica, la inimitable, Zahara. Aplaudir un poquito, coño. La reina maga junto con Baltasahara, que es aquesta, que hasta hace de travesti por las noches, a veces imitando a Sara Montiel, y junto con Gasparcita, y com es diu l'altre rei mag? Melchor. Merci Flora. Aquestes són les reies magues perquè a casa meva passen les reies magues. Ai, perdó, que se la sema. No, pues la esta que he dit. Vale, poso, tenim una petició de Ramon, la poso? Perfecte, posa-la. Vale, pues això sona d'aquesta manera. Jo vull una cançó que es diu It's a Good Day de Cyril Aime Live, sí, del disc de Cyril Aime Live. Però és que n'hi ha dos, aquesta és molt, és d'ànims. Una cançó d'ànims, de Cyril. Qui ho hauria de dir que ens faria una petició d'una cantant que es diu Cyril? I que Cyril Aime, que Cyril estima. Estima. I a part, ens ho fa Aineta Lake. I a més a més, la cançó es diu It's a Good Day. Hem llegit diversos contes de contes per un cafè d'Aina Roger Carrera, una amiga meva escriptora, que a part és Caperucita a Aloha, ojalà, ui dos. Que la segona part de l'Ojo, ojalà, que rodarem aquest any, on tu segueixes sent... Ah, no, on tu passes de ser... Capità Haddock. Capità Haddock. Saps com es dirà? És més curt, ja no és Aloha, ojalà. És Aloha 2. Alojados. Alojados. Alojados, estamos en el ojalá de Aloha. Bueno, i això és Chantal Aime. Ai, Chantal Aime. Cyril Aime, amb aquest tema It's a Good Day, perquè recordeu que aquests dies, encara que estiguem confinats, són bons dies. Bons dies. It's a Good Day sona... d'aquesta manera... It's a good day, it's a good day. Well, it's a good day for singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day, how could anything go wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes, and it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. It's a good day from morning till night. I said to the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you gotta get moving, if you gotta get showing, then you got the right away. Cause it's a good day, it's a good day. Yes, it's a good day for starting anew, and it's a good day for thinking of you. It's a good day, and there's so much to do. It's a good day from morning till night. And it's a good day for being yourself. Yes, it's a good day for losing yourself. So it's a good day, leave your worries on the shelf. It's a good day from morning till night. I said to the sun, good morning sun, rise and shine today. You know you gotta get moving, if you gotta get showing, then you got the right away. Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your heels. So take a deep breath and throw away the pills, cause it's a good day from morning till night. It's a good day from morning till night. It's a good day from morning till night. Thank you. sí, no ves que no, la calle no está ni puesta, aquí no hay nadie, estamos solitas. Vale, muy maricón. Vamos. Una uñita para mi tronquita paca. Ah. Pone otra. Tú ya sabes que yo creo la pareja. Dos polvos, dos rayas, dos amigas. Dos cabalgan juntas. Dos cabalgan juntas, dos por la carretera. ¡Ay, qué cerda eres! ¡Qué venga, vamos al colegio! ¡Mira, arre! Venga, aquí ando. Mira, aquí estoy ya. Aquí estoy yo. Estoy agotada. Joan, no te queda nada. Gràcies, Sant Joan Sabadell. I ara la meva pesca, que és us fascinadora i us recomano sobretot, el que és important en aquest cas, és veure el videoclip, us poso aquesta cançó. On està? Joder. Putin, aviam, que és meravellós el videoclip, eh? Però tu ja has fet pesca, no? Què? Has no, fet pesca però, o no? Què? Jo no, aquesta no. Mira, és la pesca que vaig fer a París. Georges Lepont es diu Pierre Lepont, le monarque des Índies, el monarca de les Índies, Pierre Lepont. Mireu el videoclip de YouTube, sisplau, és meravellós. Plus d'une semaine passée ensemble, je ne sais pas à quoi on ressemble. Les heures qu'on a passées au lit ont eu raison de notre ennui et font qu'elle est plus belle la vie. És com el carnet. És que sempre acabes al mateix lloc, Ramon. A les flors i el paper de paret, no? Avec tes rires, avec ta voix. Paper de paret i flors. Tu fous le feu à mes combats, je ne sais pas qui gagnera, ma peur, mes vertiges ou ma foi. Francofonia 3. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mène les histoires qui valent la peine. Ton vernis à ongles est joli, tes yeux vifs et ta barbe aussi. Je suis silencieux, fasciné par tes mouvements animés de cette douce virilité. Tes airs de monarque des Indes auraient déjà dû me faire craindre. Ce grand voyage étourdissant, propulsé dans le firmament, j'ai peur d'avoir mal en tombant. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mène les histoires qui valent la peine. Est-ce une passion corporelle? Passion corporelle. Ou l'amour à dos d'hirondelle? L'amour à hirondelle. La distance qui nous sépare fait qu'on doit remettre plus tard le verdict face à nos espoirs. Espoir. Tu dessines des murs, des plafonds. Moi je saoule avec des chansons. Séparés par un océan, on marche sur un fil d'argent. J'aimerais pouvoir être géant. Je ne sais où on s'en va, je me répète qu'il ne faut pas tenter de comprendre où mène les histoires qui valent la peine. Les històries que valen la pena. S'ha de confiar en les històries que valen la pena. Siem romàntics. Jo he sigut sempre molt romàntic i fins als 42 anys i mig però sempre ha tingut el cap ben alt i l'esperança ben a dins del cor. I al final funciona. Has de confiar, has de creure. L'esperança és l'últim que es perd. You must believe. I tenim una petició. Oh, fantàstic. Hola, nois, sóc la Irene. Mireu, jo m'agradaria que poséssiu la cançó Blessings on Blessings de Anthony Brown. És una cançó de gospel que estem ara assajant al meu cor de gospel i que estrenarem d'aquí poc a l'estiu. També gravarem un disc en la que sortirà la cançó, en el que sortirà la cançó, i és molt canyera i és de molta alegria. Per tant, molta força a tothom, molts ànims i gràcies per tot. T'estimem. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Gospel Sons, canta Gospel Sons. Així ens agrada, que ens feu peticions. Sí, ens agrada molt. i peticions així molt animades i que es descobreixen coses com la d'Aineta Lake i d'Irene. Bueno, aviam com sona això. Això és Anthony Brown amb el grup Therapy i el seu tema Blessing on Blessings. Què vol dir per... Blessing és per resar, no? Blessing resar, és, sí, blessing. God bless America, beneir. Beneir, no? Blessing on blessing, ah, no, sí. Ah, beneir, beneit. O bueno, no ho sé. No sé, una, deu ser una expressió anglesa. Doncs això sona... D'aquesta... manera. Molt musical. Ladies and gentlemen, this is not a drill. It's time for you to speak what you want to see. And if you're with it, then repeat after me. Come on. Every time I turn around, blessings, blessings. Every time I turn around, blessings on blessings. Every time I turn around, blessings, blessings. Yeah, every time I turn around, blessings on blessings. Hey. Yes, sir. I see blessings, blessings. Every time I turn around, there will be blessings on blessings. Oh, yeah. I see blessings, blessings. Yeah, yeah. There will be blessings on blessings. The favor of the Lord rests upon me. In my hands I have more than enough. Surely goodness and mercy. I choose not to be. I got love. blessings. Yeah. There will be blessings on blessings. Oh, hey, I see blessings, blessings. I'm embarrassed. Okay. Please don't feel embarrassed. Can I get you anything at all? Vodka. Vodka? ¿Te vas a tomar un vodka ahora? Con todas las pastillas que te has tomado, ¿te vas a tomar un vodka ahora? ¿Tú estás loca o qué te pasa? Me quiero duchar, Juan Antonio. ¿Puedo? Me quiero quitar esto ya de una puta. In English, María Elena. When you are here, you have to speak English, all right? You want to take a shower? You go there, in the guest room. Que estoy de invitada en mi propia casa. Sí. You're a guest. Venga, Marilena, por favor. Venga, ahí, ya sabes dónde está el cuarto. What's going on? ¿Has mirado la película o no? No, me he mirado los actores. Ah, ¿por la película o no? La película, ¿no? Bueno, o sea, l'actor segur. L'actriu no ho sé. You have to speak English, her honor, please. ¿Por qué? ¿Por ella? Yes, exactly. Out of court. No me fío, Juan Antonio. Los ojos no los tiene de un solo color. You always had paranoid ideas about every woman I've ever known. Es guapa, ¿eh? Sí. Guapa. ¿Tú crees que va a ser suficiente para ti? Well, she's quite intelligent and she's a free thinker like you. Like me? Yes. Siempre buscándome en todas las mujeres. No, eso no es verdad, Marilena, no, eso no es verdad. Estuve en Oviedo hace unas semanas con una mujer que era la antítesis de ti, una mujer americana, y tuvimos una cosa, te pasó una cosa preciosa con ella, así que no es verdad. Yo creo que va a llover más tarde, llueve seguro. ¿En inglés? Oh, no, it's fine. You speak no Spanish? No, I study Chinese. Chinese? Chinese? Why? I thought it sounded pretty. Encara és? Chinese. Me? Ni hao ma? You think that sounds pretty? Well, maybe not the way I'm pronouncing it, of course, but... A mí el chino me suena de lo más estridente, vamos, te taladra el cerebro. Speak English, Marilena. ¿No los has visto en las cocinas de los restaurantes? Lo más desagradable. Marilena, basta. Speak English. I'm sorry. Això ha sigut una secció de la moviola descol·locada que us ha arribat al cor. Oi que estic que us ha arribat al cor? O no t'ha arribat al cor? Estava pixant. Clar que t'estaves pixant, per favor. Atent. Pere Ramon, resolem això. There is no answer, Cristina. Juan Antonio, que no lo entiendes, que ya ha conseguido lo que quería, quiero otra cosa, que esto ya no le basta, que es como una enfermedad, que no, que nunca le va a pasar. Yo no le he visto esta peli. No. Can you speak English? I can't understand you. Nunca se va a conformar con nada esta niña. Bueno, Elena, habla inglés para que te... Ah, sí, ya sé quién es. Sabía que no la ibas a jugar y no... Menaje a jugar. No, no és un homenatge a tu. No ho sabia, no ho sabia. Sí? Ah, doncs no sé quina pel·li és. No sé quina pel·li és, no l'he vista. No l'he vista. Ell és inconfusible per la veu. Ell és Javier Bardem. No sé això. I ella? Ella suposo que és la Penélope Cruz. Vigui Cristina Barcelona. No, you don't. Yes, no, you don't. It has nothing to do with that. I és un menatge a trobar? Yeah. Ah, sí. No me'n recordo d'això. Com ho sabia? Com ho sabia? Com ho sabia? Com ho sabia? Com ho sabia? Ja no estan d'acord amb el menatge a trobar i se'n vol anar. No me'n recordo, Ramon. Aquí és quan discuteixen això. Fan un trio? Fan un trio. Hòstia, l'haig de tornar a veure aquesta pena. L'Scarlett i és gaire explícit? No, no veus res. No veus res. No es veu res. No, no per això no recordo res. Clar, no hi ha cap escena de llit. No. No hi ha cap escena de llit. No. Pitjor que la meva pel·li. Just gotta clear my head. It's not... This is all my problem. It has nothing to do with you. Avui sí que s'està sortint de D3, veus, amb el còctel. El whisky on the rocks. El vodka. El Messier D beu molt vodka. Thank you for all the good times that we've spent together. Què rius tu? I sí que l'has vista, exacte, sí que l'has vista. Què estàs buscant? Estic buscant... Què estàs buscant? De la sèrie a guitarra, molt rues i plats. Parque Chas, la Haia, 40-51. Buenos Aires, Capital Federal, Argentina. El que toca la guitarra canta bé, però n'hi ha un que vol cantar sobre que no canta bé, que desafina doncs molt. Aquest és el Leandro, que canta igual que el meu avi quan cantava els tangos, m'encanta. Ara ho estic veient des del meu amic el Leandro, el que va viure a casa d'ell, que fa d'actor a Bajo Manto d'Estrella, és el meu amic el Leandro. Ho he endevinat, no? El que sí. El que fa la veu com greu. El que fa la veu com greu és aquest que és la millor aleatòria. El que afina és el que toca la guitarra. El que toca la guitarra, sí, no? Exactament. Ho he endevinat. El que afina és el que toca. Ja pots creure. Ho has endevinat. Ho endevino tot. Desafina molt. Molt bé, això ho podeu trobar a Nico Cantanxas 00843 a Ramon Robaix, que no te'n vols. Molt bé. Bueno, i ara hem de recordar que avui s'ha mort... Qui s'ha mort? Kenny Rogers, el rei del country. You know, man? Yes, I know what I mean. I us posaré una cançó que acostumava a punxar a la República, una cançó espectacular, una cançó d'aquestes que camina, una cançó d'aquestes que inclús es pot ballar perquè és country, però això camina, nois, això camina i camina d'aquesta manera. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. Oh, Ruby, don't take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war, but I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. I still need some company. It's hard to love a man whose legs were bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. Don't take your love to town. She's leaving now, 'cause I just heard the slamming of the door. The way I know, I've heard it slam 100 times before. And if I could move, I'd get my gun and put her in the ground. Oh, don't take your love to town. Sakes, turn around. Posa. Això són els rumberos. Plaques de carrer. Pena negra. Si és plaques de carrer. Ai, que sí, la Font Nova. I aquí la tenim molt bona, i si no escolta això com sona. Ballant d'aquesta manera s'ha aixecat la polseguera, i és com una rumbera. Sempre és una espina. No sap on anar, que mira, que s'ho mira, que no sap on anar. I l'home que s'estira, i sent un fil de rumba de la cera que l'estira. Es descorda la camisa i se'n va cap a ballar. I a tota la gent que saben i que volen, que t'obre la seva porta i et conviden a passar. Si la vida ve de cara, si no ja s'ho farà, vinga, invita'm a una copa i anem-nos a ballar. Els que no volen passar pel tubo tricolor i que posen mala cara quan sona el despertador. Aquest ritme a tu t'agrada i a mi no em diràs que no. La rumba és per tots aquells que la volen disfrutar. Vinga! Rumba catalana, no ballés de la plana. Rumba que la balli tots els que bonicaran. Rumba rito, coco, rumba de banana. I també tenim rumba de pinya americana. Rumba catalana, és tot que se'n van. Rumba que la balli tots els que bonicaran. Rumba per la nena i rumba per la mama. 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Estàs punxant al YouTube? Sí. Vols un altre hit? Sí. Ballen les palles, ballen les gitanes, ballen les morenes com a mi m'agrada. Ballen les oques, ballen els ànecs, ballen descalços la rumba catalana. Els que volen agafar-se per la banda que no crema, que no guarden aparences i que no tenen cap rema. no els agrada que em preguntin què serà quan siguin grans. Camina, que camina, camina cap endavant. Si la vida ve de cara, si la vida ve d'esquena, hi ha dies per celebrar-ho i dies per ofegar penes. Si et volen vendre la moto, el millor és anar-hi a peu. La rumba és per tots aquells que vosaltres ja sabeu. Rumba catalana, rumba llesta, la plana, rumba que la balla i tots els que burxaran. Rumba li tot el plom i rumba de banana, i també tenim rumba de pinya americana. Rumba catalana, és un mal que sento mare, com que li emboliqui la sol em porta posada. Rumba per la nena i rumba per la mama. Rumba, rumba, i ai que sí. Que la calle de la Font Nova i aquí la tenim molt bona, i si no escolta això com sona, és que aquí ballant d'aquesta manera s'aixeca la polseguera en aquesta nit rumbera. Cany de sí, que la calle de la Font Nova i aquí la tenim molt bona, i si no escolta això com sona, és que aquí ballant d'aquesta manera s'aixeca la polseguera en aquesta nit rumbera. Cany de sí, que la calle de la Font Nova i aquí la tenim molt bona, i si no escolta això com sona, i és que aquí ballant d'aquesta manera s'aixeca la polseguera en aquesta nit rumbera. Què hora, compadre? Això ha sigut Andreu i els rumberos, que ha sonat d'aquesta manera meravellosa. I ara jo no em puc entretenir a buscar més cançons perquè me n'he d'anar a trobar el plaques de carrer d'aquesta setmana que tenim que fer el president i jo, i ens hem de remuntar, crec que he dit abans, el 8 de març. 8 de març, m'ha semblat recordar, però no n'estic del tot segur. Anem a recuperar-ho. No, 8 de març no, aquí és Corte de Vega Menon, aquí no hi ha més Corte de Vega Menon. Març. Dubra, vens o no? Bueno, jo vaig fent perquè com ell ja s'enganxarà. Digue-li que estem a 4 de març, que s'enganxi. Jo començo a dir el que va de plaques de carrer, de... perquè és que m'enrotllo molt jo. 4 de març del 2020, 9 i 17 del matí. Preci, ets un crac. Vaya programa genial i emocional t'ha sortit a tu solet, als mandos i a les veus. President, parent de nostre, ara i sempre. El del 22 dedicat a M7D, tot i que etern com l'eternitat, és una obra mestra com les que no deixem de fer des de l'especial Caga Tio. He dormit només 2 hores i mitja de 5... He dormit només de 2 i mitja a 5 i mitja. M'he llevat amb necessitat de iogurt amb crema de castanyes i m'he microspit 4. L'he escoltat i he escoltat els dos programes. 4 de març. Total 4 hores 45 minuts. Som un gran equip i encara més grans amics. Us estimo ara i sempre i en tot lloc. 4 de març. Us estimo ara i sempre en tot lloc i moment. Crec que era important escoltar el programa aquí. Recordem que ja estic al pis del carrer Sant Gils, on en David ha decidit deixar el món dels vius i trobar-se amb la mort. Una experiència que afortunadament... Has de ficar genealogies. Una experiència que afortunadament pocs s'hi atreveixen. Estic ja fent plaques de carrer. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vagin per tots els... Vagin per tots ells. Crec que era important escoltar el programa aquí. El Messier D va deixar el món dels vius i va trobar-se o encaminar-se cap a la mort. Una experiència que afortunadament, a la que afortunadament pocs s'hi atreveixen. Vagin per tots ells el programa número 22 i la música que sona sempre pels vius i pels morts. Us estimo infinit aquí i quan estigui més enllà del mirall no deixaré mai de fer-ho. Recordeu i estimeu-vos en retorn d'allò tan vell i no com ha estat poder viure cada una de les nostres particulars vides. Amén. Oficial. Mi novio. ¿Y este hombre quién es, Ramón? Que veo las fotos, este que... Tío, oficial, oficial, qué bueno, Ramón. Joder, y es francés, ¿no? Eso ya vi algún vídeo. Pero, ¿y dónde vive? ¿Dónde vivís? Entre París, Le Pen, Sabadell, Barcelona y Manresa, en Torroella, y donde el corazón y los cafés nos lleven y nos siempre. A toca tú, Di, a toca tú. Tú ahora de 10 guapazo, ¿eh? Día 6 de marzo, dura. 6 de marzo, es guapazo. Hostia, pero te daremos otro lugar. Ahora nos busca. Yo te lo fico això que este hombre, ¿quién es, Ramón? Que veo las fotos, este que... No tinc bateria, Ramon. No, tío, oficial, oficial, no que bueno, bateria. Ramon, joder. I és francès, no? Com? Això ja havia algun vídeo. Però i on vive? On vivís? Avui apareix el vídeo. Fes tu les dues, veus? ¿Quién es, Ramon? Que veo las fotos, este que... Tío, oficial, oficial, que bueno, Ramon. Joder, i és francès, no? Això ja havia algun vídeo. Però i on vive? On vivís? ¿Y este hombre quién es, Ramón? Que veo las fotos, este que... Tío, oficial, oficial, qué bueno, Ramón, joder. Y es francés, ¿no? Eso ya había algún vídeo. Pero, ¿y dónde vive? ¿Dónde vivís? ¿Y este hombre quién es, Ramón? Que ya, veo las fotos, este que... Tío, oficial, qué bueno, Ramón, joder. Y es francés, ¿no? Eso ya había algún vídeo. Pero, ¿y dónde vive? ¿Dónde vivís? ¿Y este hombre quién es, Ramón? Que veo las fotos, este que... Tío, pero qué bueno, Ramón, joder. Y es francés, ¿no? Eso ya, ¿y este hombre quién es, Ramón? Que veo las fotos, este que... Fem una altra secció. Va, doncs fem una altra secció. Tío, oficial, oficial, que bueno, Ramón. Sopar de duro i després... I és francès, ¿no? Connecta el mòbil mentrestant, per això. O Àfrica, connecta-li el mòbil al Dubre. Àfrica, please, connecta-li el mòbil, que és que si no, no podrem fer després la secció. Fem els sopars de duro ara. Que no tens bateria. No té bateria i llavors no podem fer els sopars de duro. Ah, vull dir que no podem fer després el... És que tinc la Joana aquí que vol estar aquí. Ramon, que veo las fotos, este que... ¿Y este hombre quién es, Ramon? Que veo las fotos, este que... Tío, oficial, oficial, qué bueno, Ramon, joder. Y es francés, ¿no? Eso ya había algún vídeo. Pero, ¿y dónde vive? ¿Dónde vivís? ¿Y este hombre quién es, Ramón? Que veo las fotos, este que... Tío, oficial, oficial, qué bueno, Ramón, joder. Y es francés, ¿no? Eso ya había algún vídeo. Pero, ¿y dónde vive? ¿Dónde vivís? All right. El sopar de duro. Bueno, perfecte, aquí estem. Preparats pel que hem dit d'enfocar-nos. Mai sabem el timó del capità Haddock cap on anirà amb el sopar de duro. Home, avui està clar, no? No ho sé. Està claríssim. Els gintònics. Ja el vam tractar. No, no el vam tractar. Vols dir que no el vam tractar, el dels gintònics? A mi com em sap? No. És més. Més que congratar-nos en un gintònic, l'altre... L'altre dia, ahir, concretament, vaig rebre un vídeo d'aquests caseros on t'ensenyaven a fer un ginsuà. Què és un ginsuà? Es fa amb ou, amb clares, amb rovell d'ou. Sí. I pot ser de ginebra, pot ser de whisky, amb llimona, clares d'ou i dry... Dry... Dry, el que sigui. Shake. Dry shake. Què és dry shake? Dry shake és sacsejar en sec. Sacsejar en sec. Perquè lligui el rovell. Jo sóc de Bloody Mary, el que m'he pres bàsicament oh, el Cidil, jo sóc de Bloody Mary. M'encanta, m'encanta, és el millor. És el millor, és el millor, sense cap tipus. Sense cap tipus de dubte. El Bloody Mary és meravellós. Jo és que mai havia begut tant alcohol com ara a França, veig a França. Cada dia vi blanc, vi vermell, vi d'altre. Jo, i m'ha agradat molt el vi, mira que no m'agradava el vi. He descobert el vi ara a França i m'ha agradat. Home, és que si el vi és bo, és no... Sí, clar, tots eren bons. Vull dir, tant els blancs com els tintos que es diu... Ai, els tintos, els, com es diu el vermell, el... No, di, roti... No, com es diu el que no és blanc, com se li diu a Catalunya? Negre. Ah, el negre, bueno. Ah, llavors hi ha el rosat, que és el més... Rosat, hi ha la negra, hi ha vi blanc. Doncs jo de Bloody Mary és el que et dic. O sigui, si no de gin tònic. Jo abans de jove vaig començar pel... Vaig començar tard, jo vaig començar com als 22 a beure alcohol. Jo vaig començar pel... jo no, el que no suportava que em feia vomitar. Orilla. El whisky amb cola. El whisky amb cola. Mentre en arcades. Jo vaig tenir una fase, eh, de whisky amb cola. Vaig començar amb el ron cola. Jo vaig començar amb el Cuba Libre de tota la vida, que entra molt bé amb el sucre del ron. Però llavors també jo em vaig passar el Red Bull. La barreja de... Red Bull amb whisky amb Red Bull. Ui, Déu-n'hi-do, eh, que energètic. Molt bé. Però el whisky l'he deixat. Des de que vaig, des de que vaig agafar una torta descomunal un dia a Puigcerdà amb whisky. I tu, Àfrica, de què ets? De combinat, de quin combinat ets? Vine a Àfrica. Àfrica, de quin combinat ets? De beguda alcohòlica, de quin combinat... O sigui, de begudes alcohòliques, de quines ets? Martini. Martini? Si no em veus... No Martini veus... Limona, diu. Sueps. Però si no em veus mai de Martini. Però sí, va, vas triar, és la que més m'agrada. Exactament, però si està molt bé la tria. Bueno, I el Baileys segur que també. El Baileys m'encanta. Sí, però no combinació, el Baileys. Home, i tant, Baileys amb gel. Ah, bueno, clar, però no és combinat amb res, no, exacte. No és combinat amb res. Bueno, és igual, és una beguda. Beguda alcohòlica. De llimona o... I llavors ets de birra, perquè tu de vins tampoc ets, que no ets de vins, ets de birra. Però t'agraden dolços i afruitats o sec? Però secs o dolços i afruitats? Afruitats. Però dolç o sec? Dolç. Dolç. I tu dues més de tintos o de blancs? O de vi no ets? O sigui, tu vins... Home, jo si el vi és bo, m'és igual. Ah, molt bé. Bueno, aviam, ojo. Vi blanc pel peix. I vi negre per la carn. Però no, però així de ser... Hi ha gent que li agrada vi blanc sempre, eh? Ja, això també. Però llavors, o vi negre sempre. Una cosa que es fa a França, que no és lo d'anar de cervesa, sinó que cap al vespre, a l'hora aquesta que els anglesos seria el brunch... El pastís. Es fa lo de l'apero. No, però no el pastís, que es prendre vins. I prenen tant vi blanc com vi negre, però això és l'hora de l'apero. No barregen. Si aquell dia vas de vins... Si aquell dia que no vas vols. De... Sí. Si aquell dia vas de negre, ai, si aquell dia vas de blancs, van de blancs, i el dia que fan de negres, van de negres. Vale, no barreja. No barreja. Amb el Cidil sí que barrejàvem, eh? Per exemple, ell potser començava amb bevent vino... Però el mateix àpat? No, el mateix dia, no. El mateix dia, clar. El mateix dia. Clar, si el matí menja... Però per si veus una cosa... Fots una paella, el vi blanc, i el vespre... Si menjàvem més magret d'Anna, que no sé què era més vital, quan menjàvem peix era més vi blanc... Vull dir, refreixo, a veure, jo he estat vivint una autèntica... Pretty Woman Story de segona part. Què vols dir segona part? El que es veu, el que ve després del... Perquè clar, hem passat un procés de... Pretty Woman 2? No, per això et dic, la meva. My Own Private Story, baby. Si segueixes plaques de carrer, segueixes. El dia. Estaries al dia. Veus el que deus ara? Al dia estaria la gent. Al dia. És una història elíptica a mig camí entre la realitat i la fantasia. Aquests dies he llegit jo en aquest programa de ràdio alternatiu que he fet pel xat que ningú l'ha escoltat. Però jo sí que l'escoltava. No, jo tampoc tenia ni d'escoltar-lo, però d'escoltar ràdios i mica poesies. He llegit molt Vázquez i Montalbán. Has llegit? I Luis Ternut. He llegit poemes moltíssims. Però els has de posar separats. Com separats? No els he ficat separats. No tinc temps a vegades, perquè com m'inspiro amb l'altre, perquè he fet poemes del Montalbán de 10 pàgines o 15. He fet uns poemes del Montalbán. Jo sempre que poso els teus àudios comença a sonar música. No, doncs que la meitat, però és que introdueixo la falca, vaig introduir la falca. Dubra, pensa que porto una setmana. Pensa que porto... Està fent una videollamada. Pensa que porto una setmana que només vaig fer un falca, es posa les històries, i vaig dir... M'ho cago, Ramon. Sí, la migdiada sí està a Ràdio Trabal Comprat. Ho vaig introduint a les cançons i vaig ficant... O sigui, vaig fer la programació televisiva que és de la meva sèrie i llavors la programació de ràdio. Porto un ritme de producció que és que no... És com si estigués treballant. No, estic encantat, estic descobrint, clar, però és que jo descobreixo aquests poetes i aquests poemes que llegeixo de Montalbán. I a més m'oblido a pronunciar, m'entens el que et vull dir? Sí, sí, sí. Que estem fent el programa de ràdio, que parlo molt més lent. O la velocitat la modero. Vull dir, vull fer que s'emocioni. Jo crec que no, Retinc, i tant. Ara faig retenció, expulsió, retenció, expulsió. Hombre, ja t'ho dic jo, que ho tinc controladíssim. O sigui, ho estic intentant... Bueno, no ho quan llegeixes, vols dir? Quan llegeixo. Ara, jo dic, quan parles, parles... No, quan parlo, costa. Parles com sempre. Quan, home, i que porto una setmana sense parlar, dura, o sigui... Saps ja. Què vull dir? Ja, això també s'ha de notar. Home, si s'ha de notar una persona com jo... Va, llegeix, llegeix Mania. Mania. La pàgina que em surt avui, que és la següent. Un cop el... No, és que la situació hauríem de saber... Què passa això o no cal? Són les 8, com podeu sentir, estem fent els aplaudiments a l'equip sanitari d'aquest país. Un pla d'evacuació es va posar en marxa. En Bernat va anar corrents a buscar els monitors, que van socórrer com van poder, amb gases i esparadrap. Però la ferida era massa grossa, així que van haver de dur-lo a Coribé durant un camí de 10 minuts fins al cotxe d'escurs. Allà el van ficar dins i se'l van endur fins al poble més proper. Un cop al poble li van cosir 12 punts i li van haver de clavar l'antitetànica. Perquè no li van punxar, li van clavar. Aquella infermera semblava una veterinària clavant-li la xeringa a una vaca més que una infermera posant-li una injecció a un nen. Va comptar fins a 3 i com si volgués punxar un globus de ser 1, 2, 3, li va clavar aquella enorme injecció al cul. El pompis. En Jordi no va poder reprimir-se un crit de dolor. Ah! Aquella escena la recordaria tota la seva puta vida, com jo quan em van fer-ho del dit. Dalt del tamboret amb els pantalons i calçotets abaixats i aquella bèstia clavant-li la injecció com si fos un punyal. En el viatge de tornada no va poder ni seure al cotxe del mal que li feia el cul. Va tornar estirat al seguit de darrere a Bocaterrosa. Va tenir una cosa bona, aquella ferida. La resta dels campaments tots van ser atencions per part dels seus companys. No s'havia d'aixecar per res, ni per anar a buscar el plat de dinar o del sopar. Si necessitava alguna cosa, els companys li proporcionaven. Va ser una mostra d'amistat que sempre va recordar. Era el convidat de pedra i es dedicava a observar-ho tot. Allà, per primera vegada, va enamorar-se d'aquella noia que tenia cara d'àngel, la Maria. Ella mai ho va saber, però era la protagonista dels seus somnis. M'agradaria molt seguir la segona part, però... Mania, 10 euros, contacteu amb nosaltres. Jordi, fes-hi mals. Inclús algun dia podem intentar fer una entrevista, però ja ho intentarem amb àudios o alguna cosa. Però 10 euros, tenim diversos exemplars, tant de Mania com de l'encontre, que és la poesia. Vull una cosa més narrativa experimental, que és Mania, narrativa experimental, i poesia amb totes les de la llei, a l'encontre. Jordi Freginals, és el nostre, és el poeta que pronunciarem aquesta temporada, farem molt Jordi Freginals. Fem molt Jordi, estem aquí en plena eufòria, com es diu això, se sona, la gent per fi surt al carrer. Ah, i us vaig a ensenyar què passava al carrer de Sabadell 6 de març, vale, 6 de març, és on hem d'anar. He d'anar al meu canal de YouTube, que quin és? No el trobo. Jo veig que ara m'ho busca 6 de març. Venga, vamos, sábado de noche. I'm walking, I'm heading with this, keep waiting. I'm following you, I'm follow you, keep falling, I'm follow you, I'm follow you, keep falling, I'm follow you, I'm follow you, keep waiting, I'm follow you, Però què ha passat? Tenia el... Com és que els municipals, els municipals, els... 6 de març. 6 de març, espera't. Ese guapazo, eh? Exacte. Que guapos, que bien, me alegro mucho. Posa tu la teva la veu mentre ho busco, però no posa la veu que diu ell. Esas chicas salieron, yo, una chica rubia guapísima, ¿no? Yo pensé que esa era su mujer. Estamos en medio de la transición como la... Hasta que calche nemenologis, dura, che nemenologis. Estamos en medio de la transición como la luna de miel que nunca tendremos. Porque boda real, real de papeles, ni de iglesia, que es lo que me gustaría a mí porque ambos somos hombres, nunca habrá porque no nos podemos casar, ya que él perdería su pensión de viudedad y yo mi beca Maxnia, con C trancada y N. Cosa que no nos podemos permitir si queremos ser ambos independientes. Del Estado para artistas bipolares, la beca máxima. Boda real no podemos tener. Claro, claro. Pero una boda para los amigos sí que haréis en algún momento, ¿no? ¿Qué dices? Él es viudo ahora mismo desde hace un mes y una semana. Viudo de hace un mes y medio y... ¿Y cómo está? ¿O qué pasó? Si me quieres contar. Què es pregunta? Què escolta? Què pensa? Què veu? Què diu? Si és que pensa, diu, escolta o es pregunta alguna cosa, monsieur, l'abans madame. Què us pregunteu vosaltres, testimonis implícits d'aquest viatge de reencontre emocional, i la resposta és igual a cada noche i cada dia, menos para dormir. Sí. Ah, no, això no fos ho havies de dir tu. T'ho has de dir, i la resposta és cada noche, això ho dius tu. I t'aposta el ja-ja-ja. A 7 de març estem. Què es pregunta, què escolta, què pensa, sí. Creu, què diu? I la resposta, de cada noche ho dius tu. Fins al teu tros. Cada noche digo tu. I la resposta és igual a... Cada noche i cada dia menos para dormir. Sí. Ja-ja-ja, como que no pensava nada, Cyril. ¿Verdad? Para que... Para... Parece que estoy dando la bendición. Parece que le esté dando la bendición de vicioso bueno. Jaja, ya te digo, cara de bueno. Bueno todos los días, en el fondo. Llévatelo para Barcelona. Pero ahora él, ya al tener todo trasladado, tirado, dejado el piso de París con todo lo del matrimonio, hasta la vida, la muerte de uno de los dos, la sobrevenida viudez, el amical romance con un hombre español bipolar y muy extremo en su vestuario, a tu servicio de maestro y pupilo, relación a iguales donde hoy cocinas tú limpio, yo mañana a la vez, o al revés, y pasear a los perros siempre yo, me encanta, pasear a los perros siempre yo, me encanta, pasear a los perros siempre yo, me encanta, 4 veces al día. Sí, sí, de cura pega, jaja, el matrimonio ideal. Se ha levantado muy cuerdo, jaja. Ahora estamos con el papeleo, se llama matrimonio por correo. La resolución llega vía postal al cabo de 3 años más de real convivencia demostrable. Puede ser puedes vivir como pareja entre 3 y 7 países distintos. Solo 2 pueden ser fuera de la Comunidad Económica Europea. La verdad es que no está nada mal la idea. Es nueva, el último legado de la Merkel para con nuestra Europa. Crec que tots volem conèixer en Cyril, estimat Ramon. Para que la gente viaje y haga conocimientos de paisaje y paisanaje. Se enamore y establezca vínculos sólidos de amistad, solidaria y soledades múltiples y unidas en piña en cuestión de máxima necesidad. Un Erasmus para la adulta, matrimonio por correo europeo entre personas hasta 3 de Europa. Al menos 2 de Europa y 1 o 2 del extranjero. No te quieres casar conmigo, no. La respuesta del sí de Cyril era mi pregunta de... ¿Es el mismo jersey de cachemir? Ah, no, tú. Això dius tú. La respuesta del sí de Cyril era mi pregunta de... ¿Es el mismo? Digo tú. Eres el nuevo Cervantes. No. De la Mancha, del cachemir. No. On estàs? No, van més amunt. No sé, me he perdut, Ramon. Bueno, es que no, se m'ha desconfigurat. No te quieres casar conmigo, no. La respuesta del sí de Cyril a mi pregunta era... Això contesta ell a una cosa que jo li dic, ja sé que sempre porta mateix. Diu, és el mismo. I el que admira és que se la lava 2 o 3 veces por temporada en seco i en tintoreria. Si no, la cagaste, burlancaste, Ramoncito, Pepito. Si no, se estropea. O no se lo ha hecho sí o no aún con el anillo. Este jersey de rojo que admira es el mismo de todos los días u otro y se lava solo mientras Monsieur de Dixit no entra de Cyril. Si no, me pregunta... Ahora sí, eres el nuevo Cervantes. Si no, me pregunta de... Eres el nuevo Cervantes. De la Mancha, del cachemir. Yo soy Sancho Panzarrilla. Si se va a Sevilla, no le rebates la silla. Si se... se va a París no se la pintes de gris, que luego el culo del pantalón de algodón resarcido se me pone gris como el culo de Franco aquella vez que fue a París. Cuando ya no era una fiesta, recuérdalo, compañero del alba, compañerito mío Rubén. A Don Quijote de la Mancha, del Cachemir, Don Quijote, ese es el civil, fotos de civil, fotos de civil. ¿Dónde está Akbar Andrao, querido? ¿En la République Françoise o Simon Chéri? Como se deduce, estamos a punto de... Je suppose que también ves que estoy en el país vecino del norte, ¿no, querido? En los Pirineos, con un pie en una república y otro en una monarquía. Desaparecido del conflicto país nuestro, que es como más de moda, vine para afuera. Y el centro, donde corresponde. Del marido de mi trío francés. Vaya. Se suicidó hace un mes y una semana. I am sorry. Y aquí estoy haciendo de bonne femme du chavre del viudo viudo. Don't worry, fue premeditado y en ese caso yo le respeto. Ya lo hicieron antes Walter, Benjamin, Marcel y otros tantos. Cada uno escoge su senda. Exacto, y en este caso incluso el final queda para unir y ganar un hilo grande. ¿Y tú? ¿Cómo estás? La que quizás se alara la historia real de amor de mi vida como compañera de camino, junto con el romanticismo exasperante y fascinante que me une a ti desde hace ya bastante tiempo. Y en mi casa, en tu caso, yo también lo llamo amor del bueno. Estoy muy, muy sereno, muy bien, enamorado de la vida y la moda parisina. Buen argumento. Hay que trabajarlo. Desde mi silencio te tengo presente, amigo. Me gusta tu desenfado y esa divinidad que esgrimes. Monsieur, sí, Sylvie. Para protegerte a menudo de la incomprensión del Mingo. Del mundo, querrás decir, pero me salió bien el partido de caza, ¿no? I know. ¿Qué te parece el mancebo? You know him. Have you ever met him in one of your mythical soirées, despairs, ephemers, dreams? Bonita gentil Omier, una belle compagnie que me gustaría compartir. Monsieur C, él, lui-même, encantadísimo. Me tú. Y más con vuestras ambas altas alcurnias compartidas, pero en países limítrofes, primos hermanos. Ya te digo que nos conocimos en Ménage à Trois con el marido efímero hace 3 años. No me provoques. Nos hace falta un tercero. O sea, un segundo de a bordo para salir a navegar. You have it. Sabía que te seducirían a ella. Yo no sirvo como grumete. Es tan ideal y de tu estilo, su estilo. Tú, capitán y afornido. Bregado. Él, de grumete crecido, heredero al trono de capitán. En mil refriegas. Yo, el polizonte que baila cancan. Debo decir que hace tiempo que enterré yelmos y estandarte, para mostrarme cual mero humano. Lo sé, pero conservas la esencia vital y viril e incomparable de esa experiencia. Estuve en Arco. Y ese linaje. ¿En Arco? ¡Qué envidia me das, Cher! Y me propusieron ser portada de un reportaje del Icon. De Icon, la revista, que fue. Yo este año, con esto de la muerte del amante, no pude. Me vine a Francia de urgencia para acompañar a Monsieur C en todo el lío. ¿En serio? ¿Lo de Lake Icon? ¿Me dices en serio lo de la revista? Lo cual elegantemente decliné. Sabía que tu belleza espléndida sería portada mental mía. Ruborizado ante mis encubrados amigos. Sí, sí. Y mi baja autoestima. Porque siempre te negarás a aparecer en olas, lecturas, prontos o point de view, que cada miércoles compra Madame Monsieur C con puntualidad germánica en la nariza, con esa misma marcialidad durante 2 días a ratos libres para relajarse. Y allí deberías aparecer tú, en tus cruceros con familia o en soirées italianas a Loeis White Chow. Eres no carne de cañón, pero sí carne de papel couché. Points de vue ya superado. Naciste para representar a tu clase obrera, a la que también perteneces y proteges. Te admiro y te quiero. Aparecí en varios rallies. Y como dice Julio Iglesias, lo sabes. No digas eso, no es así. Lo digo de verdad. Ambas cosas, la admiración y el respeto cortés, tu galantería y coquetería, tu cultura y savoir-faire, tu familia y tu pelirrojismo real, tu lengua culta y viperina poética de altura. En definitiva, querido P, yo sí te quiero y lo sabes y has sabido siempre y lo llevas bien a ratos, pero lo llevas bien. Com li ha costat aparèixer l'Olimpia, que a mi no... Dues setmanes, el guió no avançava, no avançava, no avançava. T'ha agradat fer-ho, no? Has notat que ha agafat intensitat. Home, sí, sí. Quan entra ell és una altra història. Quan entra ell... Clar, és que és per rebó, sense l'Olimpia, que a mi no, plaques de carrer, costa que funcioni. No té tanta tirada. Ui, ambulàncies i tot. Ara què ens toca? Ah, espera, jo tinc el... El conte que ja ho hem fet tot, ens, no, hem d'acabar. Doncs, no, espera un moment, que hem de fer el conte aquest, hem de veure el de l'Anna de la setmana passada, que ho tinc aquí, campaneta. Mm. Hem d'escoltar l'Elvira. Sí, però espera, mentre la campaneta ja, però mentre saps, exacte, poso la campaneta. Casi debía comenzar el verano. Lo que comenzó, en cambio, fueron los 10 días más fríos del año. Y algunos en su desesperación dijeron que eran las semanas más frías del siglo. Pero el siglo era joven y hoy sabemos que lo que ocurría era más grave. Estaba llegando el verano de 1816, el verano más frío de todo el milenio. Las noches fueron del hielo, empezaron a morirse las aves y murieron las ovejas recién esquiladas porque nadie podía prever que aquel año despojarlos de su lana resultaría mortal para los rebaños. El maíz, la cebada, las papas, los nabos, todo fue pasado a cuchillo por aquel frío que sepultaba al mundo. Los frutales que habían comenzado a florecer estaban saqueados y su producción destruida. De los manzanos y los durazneros pendían agujas de hielo, los frijoles exprimidos se secaron en sus vainas, los siguieron la soya y el pepino, el amaranto y la calabaza. Casi todas las granjas dependían del ganado, pero desde el año anterior la producción de heno había sido mínima y todo el norte de Nueva Inglaterra, devastado por las heladas sucesivas, empezó a padecer los efectos del hambre. El anómalo invierno añadía a las incomodidades de esa estación el desastre de que nada estuviera preparado para afrontarlo. A la escasez de alimentos se sumaban las dificultades del transporte y este frío desordenado sorprendió a todo el mundo sin reservas, sin acopio de granos y sin leña. Todo el pemmican de los viejos veranos se consumió en semanas. Los pájaros y los mapaches, los osos, los ciervos y las ardillas parecían correr sin rumbo por los campos. El comienzo solo pareció que los osos eran más invasores, los mapaches más fisgones, los zorros más ladrones y las ardillas más indiscretas, pero después desfallecían cuando los encontraba el frío sorpresivo, morían a la vista de las gentes como no ocurre casi nunca. Hasta los infalibles salmones que remontaban las cascadas a finales de la primavera parecieron perder el sentido del rumbo. En los últimos días de julio el paisaje seguía tan desolado como a comienzos de marzo, con el agravante de que los días de invierno suelen ser luminosos y de cielos azules, y este fue un julio de cielos cerrados con nubarrones, plomizos y negros, con oscuras bandadas entristeciendo los horizontes y hasta los sonidos más frecuentes de los bosques, gritos de pájaros, ulular de las lechuzas y aullidos de lobos que se hicieron más lúgubres a medida que se sucedían los frentes de hielo. Capítulo da el año del verano que nunca llegó. Ens falta l'autor, però ens esperem que ens ho digui la setmana que ve. Tenim el capítol 2, després ara el capítol 2, però ho la setmana que ve. I per acabar, tens el de l'Elvira? Saps quanta estona portem de programa? Quanta? Digues. Què? Digues. De quanta estona portem de programa? Sí. Dues hores i mitja. Dues hores deu? Sí. Portem la friolera de 3 hores i 6 minuts. No. Sí. En sèrio? Va, escoltem l'Elvira i acabem, eh? Vale. Hola, mitjaderos, mitjaderes, sóc l'Elvira des de Quebec. Aquí estem tancats a casa avui. Jo estic malaltona. Escolteu, poseu-me... Com es deia, Andreu? Push the Feeling Gone, que és una cançó que m'han enviat un vídeo, que ara us enviaré, i em fa The Night Crowds. The Night Crowds. I em fa estar amb més bona salut. Una abraçadota, gràcies per fer programa, estem aquí. Gràcies, Almira. Gràcies. Esperem aviat la secció A Bote Pronto. Ho has trobat i la cançó la tens? La tens o no? Push the feeling... No, però... La vaca farta. Sola, abatuda al fons de l'establia, havent estat caprici de poetes, potser sense assolir les seves metes, trista i amb docta mansuetud rumia. Un temps que fou de joia i de frisança, esclava és de l'or, de privilegi. Va existir mai aquell vell sortilegi de ser l'escalf d'una nova esperança? S'ha conformat amb palla poc eixuta i a ser munyida per mans ben graponeres i encara sent de l'urp els seus darreres. Creuen els altres que res de res la immuta. I havent tingut fillada prou reixida, ha contemplat, amb cara estupefacta, els seus vedells ser plat de gust i olfacte, portant-la, doncs, a vida afligida. I en no ser prou, li arriba el sacrifici per ajustar cabana ramadera. Com veu venir la seva hora darrera, és per això que esclata el seu desfici. Muntanya amunt s'enfila pels senders que ha anat solcant a poc i amb temps, esmicolant l'herbei amb grosses dents i un cop al cim convoca els sometents. Humans, oïu el meu mugit que us parla. M'heu grapejat, m'heu fet anar ben cega, doncs escolteu mon bram olus endega, manta raons, que ja no sé on dar-la per a fugir d'un món fet a la carta, d'un tal desfici d'obaga floritura, malgrat poseu melosa confitura, de tot plegat us dic, n'estic ben farta. Preneu com vulgueu, que sóc ben lassa, que amb to profètic em dicta la paulla prendre mesures i enfilar el cap d'agulla. Si no mor ara, em quedaré ben lassa. I aquí us deixo mon testament decrèpit, poca fortuna i encara poca broma. La meva tofa escampada per la coma en un esclat de pensament poètic. Ignasi Roda Fàbregas, dramaturg i poeta i escriptor des de Bellaterra, avui. Col·laboracions especials. Their lives again, their life to pull us, their lives again, their life to pull us, their lives again, their life to pull us, their lives again, their life to pull us, their lives again, their life to pull us, their lives again, their life to pull us, their lives again, their life to pull us, their lives again.